rechtszaak. Hij wordt verdacht van sekshandel en fraude. En toen de verhalen over zijn verleden naar buiten kwamen, leidde de discussie op over het boycotten van zijn muziek. In het radioprogramma Dit is de Dag is publicist Hasna El Maroudi duidelijk. Na het zien van de documentaire met de slachtoffers gaat zij de muziek van R. Kelly in ieder geval nooit meer draaien. Nou, ik heb de documentaire serie bekeken. Het zijn 6 afleveringen en het is echt ontzettend indringend wanneer je ernaar kijkt en beseft wat die man eigenlijk allemaal gedaan heeft. En je stipt het net al aan. Hij wordt ervan verdacht meerdere minderjarige meisjes te hebben verkracht. Het zijn allemaal feiten die nogal aangrijpend zijn. Die hij mede heeft kunnen doen vanwege zijn status als R&B-held, als geweldige muzikant. En dat is de reden, dat gun ik hem niet meer. En dat jij hem boycott, wat betekent dat dan? Dat ik niet meer naar hem luister, dat ik de filmpjes niet meer bekijk. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik zorg ervoor dat hij geen inkomen meer kan krijgen vanuit mijn beluisteringen. Radio-DJ Giel Beelen ziet dit toch anders. Hij vindt het boycotten van muziek te ver gaan. In hetzelfde radioprogramma legt hij uit waarom hij dit anders ziet. Nou ja, kijk, ik vind wel dat je, en dat is ook wel een beetje wat uit de docu komt, hoe erg en wat een verschrikkelijke werko die gast ook is. Maar je hebt natuurlijk altijd de artiest en de persoon. En ik vind dat je, kijk, natuurlijk zou het heel gek voelen en ik zou er altijd iets over zeggen. Maar als iemand een goede plaat maakt, maakt hij een goede plaat. Ik denk dat wij dagelijks naar musea gaan, waar we naar schilderijen zitten te kijken. Mm-hmm. Van kunstenaars die, misschien wel veel verschrikkelijkere dingen hebben gedaan, maar dat was dan in een andere tijd. Of weet je wel, ik vind dat je dat toch heel erg gescheiden moet zien. De kunstvorm de persoon. Nou, moeten we de persoon inderdaad, zoals Giel Beelen zegt, loskoppelen van zijn werk? Of is het niet te verantwoorden dat wij deze artiesten blijven supporten door hun muziek te draaien? En wat heeft de publieke omroep hiermee te maken? Hebben wij een voorbeeldfunctie of zeg jij nee? De publieke omroep is net zoals elk ander radiostation. Heel veel vragen en ik hoor graag je mening hierover. Vind jij dat artiesten met een strafblad niet meer gedraaid moeten worden op de NPO? Wat vind jij? Praat erover door via 0800-1121 of stuur me even een bericht via de Radio 1-app. Somebody Je hoorde Madonna met Material World hier bij Radio 1. En je luistert naar Gaan. En straks gaan we de lang verwachte onderwerp-estafette weer doen. Die doen we normaal, die deden we altijd elke vrijdag. Die doen we nu alleen nog maar op de laatste vrijdag van de maand. Dus bereid alvast het onderwerp voor waarvan je zegt, nou, daar wil ik het echt met je over hebben. En dan, wie weet, spreek ik je straks. Maar eerst gaan we nog even door over een andere stelling. En dat gaat over of de NPO nog artiesten moet draaien die een strafblad hebben. Je kan erover meepraten via 0800-1121... of stuur even een appje via de Radio 1-app. En ik moet erbij zeggen, we hebben een klein beetje technische problemen. Dus ik ga het gewoon proberen en ik hoop dat het allemaal goed gaat. Want Richard heeft gebeld om mee te praten over de stelling. Goedemorgen, Richard. Hi, goedemorgen, Raan. Ik heb geleden dat je al gesproken heb. Ja, dat is lang geleden inderdaad. Gaat het goed? Ja, uitstekend. Ik zit weer heerlijk naar je te luisteren. Jullie kijken, dat vind ik mooi voor NPO Radio 1. Wij kunnen gewoon als gewone Nederlander een mening geven. In plaats van alleen vlag in de uitzending geweest. En BNR, en natuurlijk wel de kracht van jullie publieke omroep. Gewoon de normale, gewone man. Mm-hmm. Dus aanleidingstekens kan gewoon zeggen wat hij denkt. Mits het een beetje op een normale manier. Dus niet schelden en dat soort toestanden, weet je wel, dat soort dingen. Ja, en mag ik één klein vraagje aan jou stellen, even? Tuurlijk. Of mag dat niet? Zeker, ga je gang. Hoe komen jullie, want jullie lijken nog zo jong met... je hebt mij, je hebt Stefan en jij. Maar jullie zijn rond de 30. Maar hoe komen jullie bij zo'n programma terecht? Want er zijn nou best wel beladen onderwerpen als je dat mij vraagt. Ja, ik ben nog lang geen 30 overigens. Maar ik werd gevraagd. Ik ben journalist bij het Parool en daarvoor schrijf ik vast. En toen werd ik gevraagd hiervoor. En toen zei ik ja. En nu praat ik met jou. Ja, helemaal geweldig. Kort en een bondig antwoord. Toch? We gaan naar de stelling. Ja, vertel. Lilo Kleine. Ja, ik vind absoluut. Hij heeft natuurlijk dat nummertje van drank en drugs gemaakt. Ik zou zeggen, Lilo Kleine, begin eens met het eerst om daarmee te stoppen. Ik heb het idee, als jij drugs gebruikt, dat je echt alle remmen losgaan. En laten we elkaar geen mietje noemen, Raunard. Ik bedoel, van de politie komt niet omdat je in de regel gewoon stilletjes met je geliefde aan een stukje biefstuk soepje zit te eten. Er is dan even wat meer van nodig, volgens mij. Ja, dus jij zegt... Ik twijfel er niet aan dat hij de fout is ingegaan. Nee. Maar vind jij dan dat... Want hij is nog niet echt veroordeeld. Hè? Hij is nog steeds verdachte. Vind jij dan dat we als NPO... We zijn we worden gesubsidieerd vanuit de overheid. Dat we tot er meer duidelijkheid is moeten kappen met het draaien van zijn muziek? Of zeg ja. Jij... Ja. Ja, absoluut. En ik heb het al eerder gezegd. Ik vind Lilo Kleine, ik vind het niks. Ik vind het een super arrogant, omhooggevallen mannetje. Ook toen met dat hij in Dubai zat met een middelvinger naar Nederland. Nou, ik zou tegen Lilo Kleine willen zeggen, joh, ga eerst eens een cursus volgen. Hoe ga je normaal doen? Als je naar andere artiesten kijkt, bijvoorbeeld Armin van Buuren, Tiësto, Martin Garrix. Die zijn gewoon veel normaler. Maar het arrogante en dat hij toen op het podium wegliep. Ja, ik heb net in de 15.000 euro verdiend in 30 seconden. Nou, en hij verdient niet, Raunak. Ik zeg altijd maar zo, hij krijgt een aanwezigheidspremie. Ik zou zeggen, doe normaal, man. Wat is dat toch met een bepaalde raps? Ook met Boef. Nou, Boef heeft excuses aangeboden. Maar dat vind ik ook wel gelekkerd. Maar ik zeg altijd maar zo, Raunak. Al ben je nog zo kwaad, je blijft gewoon met je handjes, of in zijn geval zijn vieze vale poten, je blijft gewoon van vrouwen af. Ja. En als je dat niet kent, word lekker vrijgezel, pak een kickboxer, dan heb ik een beetje respect voor. Maar die Jamie Faas ook, en dan hoor je nou weer van dat het allemaal wel goed is. Misschien heb Lilo Kleine wel tegen haar gezegd, van, joh, je krijgt van mij een vrijstaande villa, een paar miljoen, een feestje voor een S3'tje. NPO, stop met Lidl Klein. Echt waar. Wat is maar... die gozer die is... En nogmaals, hij moet stoppen met drugs. Echt waar. En als we het even loskoppelen van Lidl Klein. Want ik hoor ook een beetje dat jij Lidl Klein überhaupt niet mag. Als we even Lidl Klein wegdenken. Vind jij dat de NPO überhaupt moet stoppen met het draaien van artiesten die een strafblad hebben? Ja. En maakt het dan nog uit wat voor strafblad? Welk delict erop staat? Nee, want een delict is delict. Een delict. Weet je wat het verschil is? Kijk, een strafblad, dan moet je hier in Nederland al aardig je best doen. En er is altijd opzet in het spel dat je was bij je positieve. Kijk, met een verkeersovertreding hoeft er geen opzet in het spel te zijn. Maar een misdaad, een delict, dan zit er gewoon opzet in het spel. En het zal toch voor een andere rotzorg wijzen. Want ik heb het idee, ik heb de media ook een beetje gevolgd, dat het daarom weer een beetje in de jamaastand gaat. Nee. Stoppen, wegwijzen. Als je beroemd bent, prima. Maar doe normaal en zeker weten niet meer draaien. Lidl Kleine, gaan de cursus volgen. Even normaal doen. Gewoon normaal doen. Makkelijk zat. Duidelijk. Dankjewel voor je belletje, Richard. Ja, fijn weekend toch, Azra. Tot de volgende keer. Goed weekend, tot de volgende keer. Jij luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling... moet de NPO artiesten met een strafblad boycotten of niet? Jij kan erover meepraten via 0800-1121... of stuur even een appje via de Radio 1-app. En die lees ik dan heel graag straks voor. Wouter die heeft gebeld. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Ramnak. Goedemorgen. Nou, ik ben het niet helemaal eens met Richard, maar ik snap zijn punt wel. Maar ik vind dat je dan als, of nou commercieel of publiekelijk omroep is, of 538 of Slam of wat dan ook, ik vind dat je als radiostation dan moet zeggen, wij willen in principe jouw muziek wel blijven draaien, maar doe het zus en zo daar nog wat aan. Stel er iets tegenover dat hij daar met naar een afklikkliniek of dat soort dingen gaat doen. Ik denk dat je daar veel meer mee bereikt dan boycotten. Want eerst was ook toen met R. Kelly was toen ook zo'n hele gedoe over boycott van zijn muziek. Ja, klopt. Nou ja, daar had ik ook wel met het een en ander van. Oh, had ik ook gezien, ja, het gaat eigenlijk wel om de muziek. En niet eigenlijk om de persoon zelf. Het gaat om de muziek, vind je het leuk? Ja of nee? Luister je ernaar? Ja of nee? Ja, nou, dat is ook een beetje de boodschap dat je ook moet verkondigen als streamingsdienst of als radio of wat dan ook. Dat je ook wel bepaalde voorwaarden in een contract zet van als jij misdraagt dan... Moet je boete, zeg maar. Ja, ik snap heel goed dat je dit zegt. Alleen als radiostation heb je niet per se een samenwerkingscontract met iemand. Wij kopen de rechten van de muziek. Nee, maar dan kun je ook zeggen van, ja, weet je, bijvoorbeeld als NPO zijnde, wij willen op zich jouw muziek wel af en toe blijven draaien. Maar als jij dit is zo, dan doen wij dat niet meer als jij, tenzij je dit is zo. Ik denk dat je daar veel meer mee bereikt. Dan om met een hulp toe te doen, net zoals met R. Kelly, ja, we stoppen met zijn muziek. Ja. Ja, dan denk ik, ja... En wanneer moet je dat dan doen? Want als we nu het optrekken op Lil Kleine, hij is opgepakt, weer vrijgelaten, hij is nog niet veroordeeld. Moet je dan nu al zeggen van, luister eens, als jij nu niet naar een kliniek gaat of hulp zoekt, dan draaien we niet meer? Of moeten we wachten tot hij veroordeeld is? Ja, het is natuurlijk wel zeker dat hij in de fout is gegaan, alleen... Ik vind gewoon van die Jamie, ja, eerlijk waar, ik vind het gewoon een slappende doos. Nou. Want, ja, sorry, maar als jij... Het is al niet de eerste keer dat er wat voorgevallen is tussen hun twee. Nou, als jij ervan uitgaat dat er wat is gebeurd... Dat hij niet helemaal goed in zijn hoofd is. Zeg maar. Maar als jij ervan uitgaat dat er inderdaad geweld in het spel is geweest... dan hebben we een slachtoffer. En dat slachtoffer zou in dit geval dan mogelijk Jamie Vaas zijn. Dan is het wel heel gek om te zeggen... ja, zij is de schuldige, zij had zelf beter na moeten denken. Dat is wel victim blaming. Nee, ik zeg alleen dat zij... ook wel, nu ook geen aanklacht in Spanje heb ingediend tegen hem. Want de zaak is daar geseponeerd. Ja, dat kan nog komen, hè? Hij is geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Dat was de laatste wat ik de advocaat van Lil Kleine hoorde. En dan zie je daarna weer hoor je in de media en op Instagram, Facebook, Twitter willen. Ja, we houden van elkaar en er is niks gebeurd en bla bla. En dan denk ik, ja... Maar zou het uitmaken als dit een ander artiest was geweest? Had het uitgemaakt als bijvoorbeeld Marco Bussato er fout in was gegaan? Hadden we hier dan anders nagekeken volgens jou? Ik vind dat je gewoon één lijn moet trekken. Als Marco in de fout is gegaan, ja, dan moet hij ook zijn verantwoording nemen. En zeggen van ja, ik heb ze zo gedaan. En dan als radiostation moet je ook dan zeggen, weet je... Wij blijven je muziek mooi, maar je moet zelf ook weer er tegenaan kijken dat je wat dingen verandert daarin. Duidelijk, dankjewel. Of je praat met een psychiater of psycholoog of naar een afklikkliniek of wat dan ook. Ja, dankjewel voor je belletje, Richard. En nog een fijne vrijdag. Nee, Wouter. Oh, Wouter, excuus. Dankjewel voor je belletje. Is goed. Yes, fijne dag nog. Hey, hoi, hoi. Hoi. Ja, je lijst het naar Gaan. En we zijn bezig met de stelling of NPO artiesten met een strafblad moet boycotten of niet. Jij kan erover meepraten en dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Cordy heeft bijvoorbeeld geappt en hij zegt... Hij maakt de vergelijking met Promes. Want hij is verdachte in een strafzaak en hij is wel geselecteerd voor het Nederlandse elftal. Hij zegt, goedemorgen Raunak. Een kleine vergelijking. Voetballer Promes is ook voor het Nederlandse elftal geselecteerd, terwijl hij verdachte is. In een strafzaak notabene. Groeten Cor. En Dennis die zegt, een strafblad. Als je je straf hebt uitgezeten, dan verdient iedereen een tweede kans. De NPO is geen rechter. Duidelijk. En Diana die zegt, natuurlijk, artiesten met een strafblad boycotten. En politici met een strafblad eveneens. Oké. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Je kan dus meepraten via 0800-1121. En Mark die heeft gebeld. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Als je hoort, dan word ik flink verwelkomd hier bij de vogeltjes. Ik hoor het. Ik zit in Bulgarije op een balkonnetje. Daar heb ik het beste bereik. Een enorm koor van vogels die me helemaal bijna gek maakt. Maar het is wel heel mooi. Ben je op vakantie, Mark? Ik ben nog steeds in Bulgarije, in mijn huisje, ja. En ik ben hier veiliger dan in Nederland. Maar goed, ik kan iedereen aanraden in Nederland die een huisje heeft in het buitenland, om het lekker veilig te doen. Ga lekker naar je huisje toe, want dat is heerlijk rustig. En daar komt geen hond langs bijna. En ben je dus, dan nog wakker of ben je al wakker? Nee, ik ben net al wakker. Ik kom echt altijd. Mijn telefoontje heb ik natuurlijk een klokje zitten. En daar zet ik dus op Radio 1 of overgaan. Mm-hmm. Dus dat ik echt van maandag tot vrijdag lekker naar Goud kan luisteren. Oh, wat leuk om te horen. Ja, ik vind het echt superleuk. Dus ja, het is zo'n leuk programma. En ik heb ontdekt hoe je dus vanuit in de Europese Unie kunt bellen. Dat heb ik hier aan Astrid Jansen gevraagd op zaterdagnacht. En toen heeft een trucker mij verteld, je moet gewoon die 1-0 weglaten. En dan plus 31 ervoor plakken. En dat klopt. En als je dus plus 31 en dan 800-112 belt, dan kun je gewoon in de Europese Unie, en ik hoop zelfs buiten de Europese Unie, kun je gewoon inbellen. En dan kan je meepraten over de stelling, artiesten met een strafblad niet dat meer draaien bij de NPO. Nou, ik zou je vertellen, ik ben er fel tegen. Mm-hmm. Het doet me denken aan Michael Jackson. Ja. Een enorme kunstenaar, prachtige muziek, die door paparazzi kapot gemaakt is. Hij was een multimiljonair en mensen wilden graag wat van zijn centjes. En ze hebben met zoveel troep en rotzooi hebben ze die man de grond in gedrukt. En uiteindelijk is hij zelfmoord gepleegd. En nu ik rouw nog steeds om zijn. Want hij was een ongelooflijk kunstenaar. En het is afschuwelijk wat er gebeurd is. En als jij, kijk, als er echt bewezen is, laat zeggen, zo'n man die nu is, hij is door die vrouw heeft hij beklaagd, whatever. Mm-hmm. En weer iemand die gewoon zijn centje wil hebben. En zo zie ik het. En ik vind dat jullie alsjeblieft doorgaan met muziek te draaien van allerlei kunstenaars. Kijk, als iemand bijvoorbeeld een moord gepleegd heeft, ja? Ja. Een moord. En dat wordt door de rechter beslist. Ze hebben dat bewezen met de politie, et cetera, et cetera. Ja, dat is een heel ander verhaal. Bij moord, kijk, maar bij seksschandalen en zo. Nou, doe me denken aan Michael Jackson. Maar waar trek je die lijn dan? Want nu lijkt het alsof u, en dat doe ik niet persoonlijk hoor, maar dat u zelf bepaalt van, nou, dat is wel een erg delict en dat niet. Dat heeft al vaak met de paparazzi te maken. Paparazzi kan mensen gewoon 100% afbreken. Ja. Kijk, er is bijvoorbeeld een heel mooie toestand. Ik weet bijvoorbeeld iets, en dan zeg ik van, ja, daar heb ik ook boeken over gelezen. We hebben een ooit in de 80-jaren, 70-jaren, hebben we een Günter Wallraff gehad. Dat was een Duitse journalist. Mm-hmm. En die heeft de Bild-Zeitung aangepakt. Dat is een grote Duitse krant. Een krant die echt mensen kapot maakt. En die heeft dat gewoon kunnen bewijzen. En daar zijn ook grote rechtszaken geweest in Duitsland tegen die krant. Het is zo'n krant waar bijvoorbeeld, net als een Mirror-krant in Engeland, dat is een afschuwelijke krant, een paparazzi-krant, en die breekt gewoon mensen. En maakt mensen kapot. Maar die krant wordt gelezen door miljoenen Duitsers. Mm-hmm. Miljoenen, echt vele miljoenen Duitsers. En die krant heeft gewoon mensen kapot gemaakt. En Günter Wallraff is toen bezig geweest. Hij heeft ook gezien hoe erg de Turkse gemeenschap in Duitsland en nog meer landen kapot gemaakt is. En dan verkleedde hij zichzelf als Turk. Hij zag er ook dan uit, helemaal zo. En daardoor kon hij infiltreren wat er gebeurde met de Turkse gemeenschap in Duitsland. Nou, dat doet me heel erg denken. En je kunt zien hoe erg paparazzi omgaat met mensen. Het kan afschuwelijk en vernietigend zijn. Het was heel interessant om zo'n man die zich zo opgeofferd, die man heeft zich echt gigantisch opgeofferd om de mensheid te helpen. door zichzelf te verkleden of als Turk en om die beeldzaten aan te pakken. Ja, dus jij zegt het is echt afhankelijk van de situatie wanneer we iemand wel of niet gaan boycotten. Ja, het heel erg van het boycotten. Dus ik heb ook heel veel mensen verteld, alsjeblieft, pas op met die roddelkraantjes en roddeltijdschriften. En toen, in deze tijd hadden we toen ook privé, die tijdschrift hier in Nederland, van Henk van der Meijden. Ja. Nou, dat was een drama hoe ze daar met mensen omgingen. Kijk, als bijvoorbeeld, had een mooi voorbeeld met Marco Borsato, deed je net. Nou, als Marco Borsato is gewoon een heeft hele mooie muziek gemaakt. Maar we moeten oppassen op het privéleven. En met paparazzi en toestand net, dan krijg je al zo'n uitzonderlijk privé. Mm-hmm. Dus als Henk van der Meijden op stond, dan had hij ook geprobeerd om Marco Borsato de grond in te drukken met zijn tijdschrift en met paparazzi. En dan moeten we echt mee oppassen met dat soort dingen. Behalve als er echt moord is en het wordt bewezen door de politie. Of er is iets gebeurd waar echt bewezen met politie en toestand en het wordt echt goed bewezen. Ja, dan mag je dus zeggen van, ja, dan zou het goed zijn om dan de muziek te boycotten, ook bij door het nieuws. Maar kijk eens naar Michael Jackson wat er gebeurd is. En we weten nog steeds niet of het ooit gebeurd is. Er zijn veel mensen rijk van geworden. Nou, dat is echt schandalig. Dus je paparazzi, zegt ergens ook, en zogenaamde mensen die daar dat gezegd hebben. Ze hebben dat hij allerlei dingetjes in hotelkamers deed en zo. Het is niet te, ja, ik weet niet, ik heb er geen woorden voor. Dus u zegt ergens ook, pas op, want we hebben het wel nog steeds, ondanks dat het artiesten zijn het nog steeds mensen van vlees en bloed. Dus je moet die ook op een bepaalde voorzichtigheid ook benaderen en consequenties opleggen. Ja, vooral wat paparazzi doet. Paparazzi kan gewoon iemand afbreken. En ze zijn misschien deze man ook weer aan het afbreken. En die vrouw, ik weet niet wat voor een spelletje speelt. Die vrouw wil even iets, denk ik gewoon, hé jongens, die man is multimiljonair. Ik wil graag zijn centjes hebben. Ik heb genoeg van die vent en ik wil zijn miljoenen. Dus ik ga dus een schandaal op de oor zetten. En paparazzi smelt lekker mee. Dus aan twee partijen wordt lekker flink gesmuld. De paparazzi verdient er lekker aan. En die vrouw gaat er ook lekker aan verdienen. Dus ja, en waar zit dan de waarheid? Dus we moeten ontzettend oppassen. Ik denk dat de waarheid hierover nog boven water komt. Dank in ieder geval voor je belletje, Mark. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Yes, fijne vakantie. Doei. En je luistert naar Gaan. En we zijn bezig met de stelling: artiesten met een strafblad mogen niet meer gedraaid worden bij de NPO. Vind jij dat ook geboycott moet worden, die artiesten? Bel vooral aan 0800-1121. En ook als je het met de stelling oneens bent, hoor ik je mening heel graag. Funnix die heeft besloten om Lil Kleine voorlopig in ieder geval niet meer te draaien. Hij is opgepakt op Ibiza, maar hij is ook weer vrijgelaten en hij is nog niet veroordeeld. Maar blijkbaar hoef je dus niet veroordeeld te worden voordat je geboycott wordt op radiozenders. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt. Hoe is dat bij jou, Herman? Goedemorgen. Ja, goedemorgen met Herman uit Groningen. Doe even de radio uit. Graag, dankjewel. Via de je heet Raunak. Raunak heet ik, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat de telefoon. Is er ter voorkoming van het rondzingen van de radio, is het telefoonsignaal iets eerder dan de radiosignaal? Tenminste, dat heb ik opgemerkt net. Ja? Ongeveer 1 seconde voordat het op de radio komt, komt het via mijn telefoon. Oké. Okay. Zou kunnen zijn uitgevonden om de rondzingen te voorkomen. Maar daar gaat het nou niet om, hè? Nee, ik wou net zeggen, we hebben het over de stelling artiesten met een strafblad niet meer draaien bij de NPO. Ik denk dat als je bij de zelfscankassa van de winkel een fles wijn niet goed scant en je wordt gecontroleerd en je wordt dan, krijgt dan een strafblad vanwege het ontvreemden van een fles wijn van de supermarkt. Ja. Dan heb je een strafblad, toch? Volgens mij krijg je eerst een proces verbaal. Weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat je eerst een waarschuwing krijgt, overigens. Maar wat is je punt? Met de mondkapjes of zo, of met de lockdown was het zo, dan kregen mensen ook een boete van 400, nog wat, plus een strafblad. Ja, maar wat is je punt? Wat wil je zeggen? Nou, ik vind het nogal behoorlijk ongenuanceerd dat iemand met een strafblad, hoeveel procent van de Nederlanders heeft misschien een strafblad een keer 150 kilometer gereden? Dus ja. Heel veel mensen hebben misschien wel een strafblad, maar ik denk dat jullie heel iets anders bedoelen. Dat iemand die een hele gemene, vuige streek heeft uitgehaald, bewezen door de rechter, dat dan de disjockey individueel kan beslissen om het niet te doen, of dat de omroep in hun totaliteit dan moet zeggen van dit draaien we niet meer. Nou, je krijgt sowieso pas een strafblad als het door de rechter is beslist. Het is niet de maatschappij die zegt, jij hebt een strafblad. En de stelling gaat wel echt over de NPO. Dus het gaat niet over de DJ zelf. Maar echt van, moet de NPO dat dan boycotten? En ja, ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Nou, als 10% van de muzikanten een strafblad heeft, zeg maar, omdat ze ook eens een keer, dan worden de 10% misschien wel de leukste artiesten niet meer gedraaid. Misschien die een beetje uit de bocht spannen, die wat te hard rijden. Of kijk, je krijgt een strafblad als je een overtreding maakt die voldoet aan de criteria voor het krijgen van een strafblad. Klopt. In Amerika krijg je een strafblad, zelfs word je in de bak gedonderd als je een stikkie draait, ik zeg maar wat. Maar dus het helpt ook bijvoorbeeld om een norm te stellen. Want wat we nu zagen, en die vergelijking werd gemaakt, ondanks dat het volgens veel experts niet te vergelijken is, is dat Bilal Wahib, die werd vrijwel direct geboycott van onder andere Q-Music en Fonix. En bij Lil Kleine is dat bij Q-Music bijvoorbeeld nog niet gebeurd. En heeft Fonix pas best wel laat bedacht van, nou, we gaan hem ook boycotten. En het zou ook kunnen helpen, bijvoorbeeld, om één lijn te trekken van iedereen met een strafblad draaien we niet. Nu komt er sowieso een nieuwe generatie kunstenaars op, muzici op, die dan kan nadenken van tevoren van, oh, wacht even, ik kan geen muzikant worden, of ik word niet gedraaid op de radio als ik een strafblad heb, dus laat ik daar even extra op letten. En dan heb je wel, dan trek je wel één lijn. Ja, oké, dat die vrijheid heeft de NPO misschien wel, maar ik denk dat er dan een andere radiozender al vrij snel gaat oppoppen om die goede muziek die dan niet meer op de NPO gedraaid wordt, die krijgen dan wel een ander podium. Het strafblad is zo algemeen gesteld. Misschien heb ik wel. Nee, ik heb geen strafblad. Nee, maar ik kan zomaar een strafblad krijgen morgen als ik mijn hand niet uitsteek op de fiets. Ik zeg maar wat stoms. Ik weet het niet precies hoe je een strafblad krijgt, maar ja, ik nee, vind je krijgt het een strafblad dus als je de misdrijf begaat. Ongenuanceerde stelling en de nuance als die erbij komt, dat zo'n man waar u het over heeft, waar ik verder zo goed als niks van weet, die iets heel raars heeft gedaan, dat is een aparte discussie. En dan denk ik, nee, dat moet niet de NPO doen, dat moet een individuele disjockey denken van, nou, ik doe dat niet. Maar niet zo'n hele orgaan die dan zegt, dit doen wij niet meer. Nee, oké. Dank u wel voor uw belletje in ieder geval. Ja, je luistert naar Gaan en deze meneer die zei net, het is een ongenuanceerde stelling. Ja, dat is wel een beetje het ding van de stelling. Hè? Dat het ongenuanceerd is en dat u de nuance mag aanbrengen mocht u dat nodig vinden. U kunt laten weten of het eens bent of niet eens bent. U kunt ook kanttekeningen plaatsen, mag allemaal. Maar een stelling is toch echt ongenuanceerd. Jij kunt ook meepraten en dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1 app. Je kunt dan een berichtje sturen, een appje. En dat heeft Ron van Berkom gedaan. Hij zegt, alhoewel ik niets met rap of dit soort muziek heb, moet je onderscheid maken met de kunstvorm. Van Beethoven en Wagner waren er in hun tijd ook niet altijd fijnzinnig. Maar hun muziek staat daar los van. Duidelijk. Dat zei Giel Beelen trouwens net ook. Dat de persoon en de kunstvorm los van elkaar gezien moeten worden. Dennis Elting zegt, op het moment dat iemand in hechtenis zit, zou je die keus kunnen maken. Verder is publieke veroordeling uit de middeleeuwen. En Matthijs die zegt, nooit gehoord van Spotify. Boycotten heeft geen zin. Volgens mij zijn er gewichtigere zaken. Duidelijk. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Je kan dus meepraten via de app of via 0800-1121. Ja, je luistert naar Bush en Kate hier bij Radio 1. Goedemorgen als je net bent ingeschakeld. Je luistert gaan. En we zijn bezig met de stelling over of de NPO artiesten met hun strafblad al dan niet moet boycotten. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt. Je kan bellen naar 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1 app. En dan spreek ik je graag. Willem die heeft gebeld. Goedemorgen Willem. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Mijn stelling is dat het helemaal los moet staan van de muziek draaien, eventueel strafblad. Oké. Ja. Want, waarom vind je dat? Nu in dit geval die Little Kleine, zeg maar. Ja. Daar weet niemand het fijne nog van. En we hebben toevallig gisteravond even naar de vooravond zitten kijken. En daar werd hij al min of meer publiekelijk aan de schandpaal gehangen. Terwijl we er helemaal niets van die zaak weten. Dus dat denk ik, dat moet je sowieso niet doen. En puur alleen het feit dat jij een strafblad hebt. Als je het nog kan herinneren, vorig jaar bij die coronamaatregelen. Dan zou iedereen die met maatregelen overtrad, zou een bekeuring krijgen van een paar honderd euro en een strafblad. En dan hebben we het alleen aan meneer Grapperhaus te danken. Dat hij als eerste in de fout ging op zijn huwelijksfeestje. Toen hebben ze gauw die maatregel teruggedraaid, want zo zijn die jongens wel natuurlijk. Ja. Want die Grapperhaus die wilde ook geen strafblad natuurlijk. En er zijn wel radiostations, tenminste een radiostation van X, die heeft besloten om Lil Kleine voorlopig niet meer te draaien op de radio. Wanneer vind jij dat radiostations dat moeten doen? Nou, ik vind niet. Ze moeten dat helemaal niet doen. Ze moeten gewoon de muziek los zien staan van de persoon. Want ze, in 99 van 100 gevallen weten ze helemaal niets van de achterliggende situatie. En waarom die strafblad heeft gehad, gekregen. Dus dat moet je gewoon heel... vind ik. Ja, dus jij zegt heel duidelijk, muziek en de persoon en de kunstvorm, dat staat echt los van elkaar. Ja, vind ik wel. Ik bedoel, er zijn grote schrijvers en denkers uit het verleden die prachtige werken gemaakt hebben. Dat is dan wel uitgenomen. Die waren bijvoorbeeld verschrikkelijke huisvaders. En daar heb ik een gruwelijke hekel aan, een verschrikkelijke huisvader. Maar dan denk ik bij mij, ja, daar veroordeel je zo iemand ook niet op. Of je wel zijn werken luistert of leest, zeg maar. Ja. Dus ik vind dat je de kunstvorm gewoon los moet zien van de persoon zelf. Oké. Duidelijk. Dankjewel voor je belletje. Oké, graag gedaan. Een fijne dag nog. Ja, we zijn bezig met de stelling, artiesten met een strafblad moeten niet meer gedraaid worden bij de NPO. Jij kan meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Goedemorgen, Lies. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel. Ik wil niet te veel zeggen over Lil Kleine, maar ik vind wel dat degene die zegt, die nu gezegd heeft, hij mag niet meer gedraaid worden, gaat wel op de stoel van de rechter zitten. Oké, en vertel. Nou ja, niet veroordeeld is nog geen strafblad. Nee, en wanneer vind jij dan... Nee, en dan wil ik het volgende toevoegen. Oh, oké. Voor de NPO. Ja? Hoe gaan jullie dan uitzoeken of jullie bijvoorbeeld zangers als... ik noem maar iets, Barry White, Johnny Cash, Jim Morrison niet meer gaan draaien? Nou ja, niet jullie. Ik zeg niet dat ik het hiermee eens ben. Absoluut niet. Nee, maar dat is meer mijn vraag. Ja, je zegt, hoe ga je dat uitvoeren? Dat zijn zangers met een strafblad. Ja, waar begin je dan eigenlijk, zegt u? Ja, en ik weet eigenlijk niet of iemand van de Beatles of de Stones misschien ook nog een strafblad zouden hebben. En gaat de NPO dan de Beatles en de Rolling Stones ook niet meer draaien? Ja, het is ook zo dat artiesten die wij hier draaien, of die radiostations überhaupt draaien, die worden ook wel niet zelden opgehemeld. Hè? Dat zijn mensen om tegenop te kijken. Dat zijn kunstenaars, dat zijn makers. Vindt u dat media daarin ook een rol hebben om wel daartegen te ageren als diezelfde makers de fout ingaan? Ik denk dat mensen uit de pas, zoals ik net zei... Ja? Beoordeeld kunnen worden op hun muziek. En als de NPO mensen met een strafblad niet meer willen draaien, denk ik dat ze een behoorlijke kluif aan hebben om het uit te gaan zoeken. En is dat het enige? Zegt u dat alleen het uitvoeren is lastig, maar verder ben ik het er wel mee eens? Of zegt u, nou, ik ben het er überhaupt niet mee eens? Ik ben het er niet mee eens. Nee. Oké. Duidelijk. Dank u wel voor uw belletje. Ja, graag gedaan. Yes, dag. Fijne dag nog. Ja, we zijn dus bezig met de stelling of NPO artiesten met een strafblad zou moeten boycotten. Ook omdat de publieke omroepen natuurlijk een voorbeeldfunctie hebben ook. En ook gefinancierd worden vanuit publiek geld. Even voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat wij het met die stelling eens zijn of dat opper. Het is gewoon een stelling die we opbrengen, zodat we hierover kunnen discussiëren. Van wat vind jij? Funix heeft besloten om Lil Kleine voorlopig niet meer te draaien. Ze hebben eerder ook besloten om muziek van Bilal Wahib, die acteur en rapper, er niet meer te draaien. Dat hebben destijds ook andere radiostations besloten, zoals Q-Music. En nu dus alleen Funix bij Lil Kleine. En ik ben heel erg benieuwd wat jij daar nou van vindt. Vind jij inderdaad dat we artiesten moeten gaan boycotten als ze de fout ingaan of niet? Laat vooral weten via 0800-1121. Jay, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Jay Amsterdam. Goedemorgen. Ik ben het volkomen oneens dat, dat mensen, je kan mensen toch niet dwingen om niet te zingen, weet je wel. Slaat het dan weer op. Dat is eigenlijk wat jullie zeggen op deze manier. Nee, dat is niet wat... Nee, dat is niet wat we zeggen. Wat we zeggen is, of tenminste wat we opperen, hè? Wat de stelling is, is dat artiesten geboycott moeten kunnen worden op het moment dat ze de fout ingaan. En dat betekent niet dat je niet mag zingen, maar dat betekent dat je niet gedraaid wordt en dus minder inkomsten genereert vanuit dat zingen of rappen. Oké, maar stel je bent artiest en je wilt gedraaid worden, dus kom je nergens aan de bak eigenlijk een beetje. Als je een strafblad hebt. Ja, maar in de teksten dan? Waarom kijken jullie dan in de inhoud van de teksten? Volgens mij is dat wel belangrijker dan de persoon zelf. Maar vertel, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Ja, nou, bijvoorbeeld mensen die wel bijvoorbeeld slechte ideeën of slechte teksten en wel worden uitgezonden op de radio en dergelijke, op tv. En ik vind dat veel belangrijker dan de persoonlijkheid van de persoon. En wanneer is een tekst volgens jou slecht? Nou, als ze over schiet die maar neer of knal dat maar neer of hang me maar op of noem me maar op, dat soort acties. En waar eindigt dan de artistieke vrijheid en begint het criminele gedrag eigenlijk volgens jou? Nee, maar dat niet alleen. Als je kijkt naar iedereen, we leven in een samenleving in Nederland, mm-hmm. Ja, zoals we nu zijn. En we doen allemaal als persoon heel veel dingen wat wel niet mag of wat volgens iemand wel mag of niet mag. Weet je wat, we gebruiken dingen. Dus wat is een strafblad hierbij dan? Hoe goed is een mens, hoe slecht is een mens? Daar moet je naartoe kijken dan. Dan kijk je geen liedje meer aan, maar dan kijk je naar de persoon. Slaat toch nergens op? Nou ja, dat is de vraag inderdaad. En jij zegt heel duidelijk, ik ben het daar niet mee eens. Jij zegt ook heel duidelijk, Het heeft niks met muziek te maken, die stelling. Nee, maar het heeft wel met de artiest te maken. Ja, met de persoonlijkheid van de persoon zelf. Ja, dus jij zegt ook van, we moeten dat los van elkaar zien. Dus artiest is een apart iemand en zijn muziek staat er ook los van. Ik vind dat je mensen niet kunt beoordelen om wat ze zijn. Ja, of hoe ze eruit zien. Ze gaan nog zeggen omdat hij van een of andere cultuur afkomt. Of dat hij een of andere huidskleur heeft. Of weet ik veel wat is. Dus we moeten hem ook maar even niet draaien. Nou, dat is een hele gekke vergelijking natuurlijk. Dat snap je zelf ook wel. Komt op hetzelfde neer? Nou, nee, want je kunt je huidskleur niet kiezen. Je kunt je afkomst niet kiezen. Je kunt wel kiezen hoe je je gedraagt. Je kunt wel kiezen wat voor tekst je schrijft. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Wat zei je? Stel dat we het ook een issue gaan maken straks. Ja, maar dat is niet te vergelijken. We hebben het over dingen waar mensen zelf een vinger in de pap hebben en mensen die bij toevalligheid zijn bepaald. Oké, ik ben een kooksnijver als artiest. Of een heroïnegebruiker. Ja, ik vraag gewoon wat je van de stelling vindt. Dus we kunnen wel elk individueel geval gaan bespreken, maar ik vraag wat je van de stelling vindt. En eigenlijk is het wel al duidelijk. Wat heeft het met de muziek te maken? Nou, dat is duidelijk je stelling. Jouw mening is duidelijk. Dankjewel voor je belletje, Jay. Jij mag ook je mening geven. Dat kan via 0800-1121. Of stuur even een appje via de Radio 1-app. Jacco, wat vind jij van de stelling? Ben ik aan de lijn, of niet? Zeker. Oké, dan. Nou, ik vind dat mensen met een strafblad... Ja. Eigenlijk alle artiesten, heel veel artiesten die ik luister... die hebben een strafblad. Dus ik vind dat die gewoon gedraaid moeten worden. Begrijpt u bijvoorbeeld met... Ik hou bijvoorbeeld van hip-hop, rap. Mm-hmm. Nou, die hebben stuk voor stuk strafbladen. Ik hou van jazzmuziek. Nou, stuk voor stuk bias-klanten, gaaiers. En in die hippie-tijd ook mooie muziek. Stuk voor stuk aan drugs. Ook in de gevangenis gezeten. En zulke soort muzikanten moet je niet afsferen. En vindt u dan wel dat bedrijven die samenwerken met de muzikanten, of die wel die muzikanten draaien, een statement moeten innemen tegenover dat gedrag? Nee, maar dat gedrag is ook inspiratie. Snap je? U zegt misdaad zijn inspiratie voor kunst. Nee, in de zin van met die rappers vaak wel, hè. Maar is dat, legitimeert dat ook de daad? Volgens u? Nee, maar ik vind dat zeg maar radio mag die mensen niet afserveren. Nee, dat is duidelijk. Maar ik vraag me dan af, van vindt u dan wel, zeg maar, u zegt heel duidelijk, we moeten ze niet boycotten. Dus wel blijven draaien. Maar vindt u dan wel dat we bijvoorbeeld een statement daarin moeten innemen? Ja, maar dat is een kwestie van strafrecht. Als ze iets slechts hebben gedaan, dan gaat de rechter erover. Ja. Begrijpt u? En radio moet geen oordeel erover vellen. Nee, en ik vind het interessant dat u dit zegt. Want stel dat iemand met een strafblad gaat werken bij een kinderdagverblijf of bij een financiële instelling bijvoorbeeld, dan moet hij een VOG overleggen. En dan kunt, ja, nee, dat heb ik ook wel gehad, dat ik met gehandicapten werkte, moest ik dat ook overleggen. Nee, precies. Dus dan kunnen we wel zeggen van bedrijven mogen geen oordeel hebben over een persoon in kwestie. Maar dat gebeurt al. Er komen mensen niet aan de bak op het moment dat ze geen VOG hebben in bepaalde branches. Wat maakt dat muziek anders is? Omdat dat iets... Ja, omdat muziek gaat over het leven. En het leven gaat soms mis. Mm-hmm. En daar gaat muziek ook over. Begrijpt u? Nee, ik begrijp heel goed wat u zegt. Nou, dus eigenlijk, het is een kunstvorm, het is een manier van leven. En daar moet je geen sancties op leggen. Precies. Het is ook, snap je, als mensen een ellendig leven hebben gehad, dan willen ze daarover zingen of willen daar iets over uiten. En soms lopen dingen raar. En de meningen zijn nogal verdeeld over deze stelling. Denkt u ook dat op het moment dat, dit is gewoon een vraag, op het moment dat artiesten die bijvoorbeeld een zwaar leven hebben gehad, zoals u zegt, worden gedraaid, dat luisteraars daar ook inspiratie uit kunnen halen? Van hey, kijk, het kan allemaal goed komen of het kan allemaal beter worden? Nou, ik heb vandaag nog een schandalig YouTube-filmpje opgenomen over drillrap. Nou, dat vind ik wel schandalig. Oh, dat wel? Ja, zeker. Maar waarom trekt u daar dan een lijn? Nou, omdat kinderen daarnaar luisteren en niet lopen met messen rond. Oké, maar u zegt net... Nee, dat is dan wel een grens voor mij. Dat ik denk, als zij geweld gaan lopen verheerlijken... Ja? Nou, er zijn grenzen, inderdaad. Toch inderdaad. Wel? Ja, toch wel. Maar in principe, als iemand over zijn verleden praat of zingt en hij heeft een strafblad, dat is wat anders. Maar als zij kinderen gaan lopen opstoken van dat ze met messen moeten gaan rondlopen, ja. Nee, dus ik heb ook... dat wel. Oké, dus je maakt nu een onderscheid tussen wat er in het verleden is gebeurd. Als je zingt over het verleden of rapt over het verleden, dan is dat anders wanneer je tot daden oproept of dingen voor dingen pleit om in de toekomst te gaan doen. Precies, ik vind het eigenlijk bijna strafbaar om te zeggen dat je met messen moet rondlopen. Interessant. Ja. Inderdaad. En moeten radiostations daarin dan een standpunt innemen? Van moeten wij dan zeggen van, oh, even, dit gaat te ver, hier kappen we? Of? Maar ik neem aan dat de publieke omroep geen drillrap uitzendt. Durf ik niet te zeggen met zekerheid. Ik weet alleen wat ik zelf draai. En dat komt niet dicht bij drillrap, kan ik je vertellen. Maar u weet wat het is, hè? Ik weet 100% zeker wat het is. Precies. Nee. Maar dat is dan, zeg maar, dat gaat dan een grens over. Ja, dat gaat uw grens over. Ja, mijn grens. Precies. Oké. Nou, duidelijk. Dank u wel dat u dit met ons wilde delen. Oké. En ik wens maar draai gewoon lekker jazzmuziek. Dat waren ook heel vaak bias-klanten. We hadden misschien wel leuk voor u. Precies 2 weken geleden hebben we een uitzending gemaakt waarin luisteraars hun favoriete jazznummer konden delen. Dat is, al zeg ik het zelf, een hele leuke uitzending geworden. Dat kunt u nog terugluisteren. Dat kan via nporadio1.nl. Dus mocht u dat willen, okay. Dan kan dat. Ik ga het even uitzoeken. Hey, fijne ochtend is het. Ja, ja, het is bijna ochtend. Fijne vrijdag. Dank voor uw belletje ook. Je kunt meepraten over de stelling... artiesten met een strafblad moeten niet meer gedraaid worden bij de NPO. Je kan bellen naar 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Ronald, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hey, ik zit trouwens mee te luisteren. Nou zit ik me af te vragen. Ja. Ik vind als zo'n stelling dan moet gelden... Mm-hmm. Dan moet die ook gelden voor het personeelsbestand van de NPO. Voor de raden van commissarissen. Ja. Ook vaak ondeugende mensen die zitten niet met een borreltje op rijden. We hebben Ron Brandstede op tv. We hebben... een half uur doorgaan. Dan zou je dus je hele bestand op moeten schonen. Je hebt gelijk monniken, gelijke kappen. Dus iedereen die een justitieel verleden heeft... Ja. Of iets gedaan heeft wat niet mag. Ja, in mijn optiek vindt iedereen altijd een tweede kans. Dat gezegd hebbende, vind ik, als je het dan doet, moet je het over de hele linie doen. Dus ook presentatoren, de personeelsdame, de koffiedame, iedereen screenen, iedereen die ondeugend geweest is, die moet er ook uit. Toch? Nou ja, als u dat zegt, maar als je zegt, als dat dan, als we deze stelling gaan invoeren, dan moet dat voor iedereen gelden. Vindt u dat het voor iedereen moet gelden? Nou ja, ik zeg net, iedereen verdient een tweede kans. In mijn optiek, het is wat anders als je natuurlijk een ernstig misdrijf pleegt. Maar ja, als je een keer buiten het lijntje gekleurd hebt en het is te overzien, dan vind ik dat iemand een tweede kans verdient. Maar ik vind, als je zo'n maatregel invoert, dan moet je ook zeggen tegen... Ron Brandstede, ik wil je niet meer op tv zien. Dan wil je ook tegen de familie Roefing zeggen... met de protesten en met dat verschrijpen en weet ik het allemaal... ook niet meer op tv komen. Ja, weet je, waar is het einde gebleven? Ja, dus u zegt, als we muzikanten gaan boycotten met een strafblad... dan moeten we iedereen gaan boycotten met een strafblad. En u zegt, ja, maar iedereen verdient juist een tweede kans... dus doe dat vooral niet eigenlijk. Nou ja, dat zeg ik. Wel met het, met die verstanden... Als je een zeer, zeer ernstig misdrijf hebt gepleegd met de dood op gevolg... dat vind ik wel een heel ernstig misdrijf of iets dergelijks. Ja, maar waar trek je die grens dan? Ja, dat is wel lastig. Of je nou een zak chips steelt uit de winkel of een keer door rood rijdt... zo bedoel ik het te zeggen. Of een zeer ernstig misdrijf gepleegd. Nee, dat snap ik heel goed. Maar dat hebben meerdere mensen gezegd bij deze stelling. Alleen die lijn, de ene trekt de lijn al bij op het moment dat er een drillrap gaande is. Dan, dat is strafbaar. U zegt, ja, ik vind een moord strafbaar, maar een verloofde mishandelen wellicht niet... Nee, ook. Maar ik wil even aangeven, met alcohol op rijden is een misdrijf. En door rood licht rijden is ook een misdrijf. Dus mm-hmm. Ik bedoel, ja, zeg het maar. Dat is een lastige. Ja. Maar ik vind als de rechter gesproken heeft en die heeft deze persoon veroordeeld, ja, dan is er een veroordeling. Ik ben niet degene die moet zeggen of dat wel of niet zo is. Maar ik vind, eigenlijk mijn mening is, als je nou voor die mensen het invoert, dan moet je ook beginnen bij het totale personeelsbestand. Ook bij presentatoren. Bij de koffiedame, bij de medewerker personeelszaken gaat dan allemaal spelen. Want die wil je dan toch allemaal niet in je bedrijf hebben? Ja, duidelijk. Dankjewel voor je belletje, Ronald. Ja. Yes, okay, fijne dag nog. Hoi, dankjewel. Ja, we zijn bezig met de stelling... artiesten met een strafblad moeten niet meer gedraaid worden bij de NPO. René, wat vind jij daarvan? Nee, René, die is er niet. We zijn bezig met de stelling artiesten met een strafblad... moeten we niet meer draaien bij de NPO. Ik ben heel erg benieuwd, zoals ik net al zei, hoe jij erover denkt. Je kunt bellen, maar je mag ook een appje sturen. En dat heeft Marcel gedaan bijvoorbeeld. Hij zegt, goedemorgen. Ik denk dat de NPO het geval aan zich zou moeten bekijken. Strafblad als enig criterium is te oppervlakkig. Maar wanneer bewezen is dat die artiest met bijvoorbeeld... pedoactiviteit of verkrachtingen bezighoudt... dan zou die persoon wat mij betreft direct geboycott moeten worden. Verder zou je muziek wat aanzet tot mishandeling, et cetera... sowieso niet moeten draaien. Ongeacht artiest en beoordeling. Groet Marcel. Dank voor je appje, Marcel. Carl die zegt... Ik ben een fan van Badr Hari, Mike Tyson en Regilio Tuur. Al deze mensen hebben een strafblad en ze hebben nog steeds een podium. Ik vind het prima verder, maar er wordt wel met twee maten gemeten. Groet Carl en iedereen een fijn weekend. Nou, jij ook een fijn weekend, Carl. Kayo die zegt, goedemorgen Raunak. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind dat de NPO niet voor strafrechter moet gaan spelen. Het draaien van muziek die goed is, staat los van of de persoon een strafblad heeft of niet. Dat is eigenlijk represaille, bovenop de eventuele straf die al is uitgedeeld of wordt uitgedeeld. Wel vind ik dat de NPO vrij staat om te draaien wat ze willen onder hun eigen voorwaarden. Tevens ben ik van mening dat het hebben van een strafblad niet per definitie iets zegt over de persoon, maar over het moment. Mooi gesproken, Kayo. Dank voor jullie appjes en daarmee ronden we ook dit onderwerp af. Want na het NOS-journaal gaan we door met het onderwerp estafette, met de onderwerp estafette. Dat speelden we voorheen altijd op elke vrijdag. Nu doen we dat louter de laatste vrijdag van de maand. De spelregels zijn simpel. Jij mag bepalen waar we het over gaan hebben. Er zijn wel twee regels. Je moet eerst even reageren op de vorige beller en het onderwerp mag maar één keer aan bod komen. En de onderwerp estafette gaat dus over de hele maand. Dus dat gaat van de 4 mei lezing, 5 mei bevrijdingsdag, wat we eigenlijk niet hebben gevierd dit jaar helaas, tot wat er vorige week gebeurde. En misschien denk jij, ik heb kleiner nieuws uit de regio. Laat het vooral weten. Bel naar 0800-1121. Of stuur een appje via de Radio 1 app om te laten weten wat jij belangrijk vindt en wat jij hebt gemist deze week. Fijne dag. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Suriname zijn voorlopig alle rechtszaken stilgelegd omdat het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Ook de verzetszaak van oud-president Bouters loopt vertraging op. Hij staat bij de krijgsraad terecht voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. 2 jaar terug werd hij daarvoor bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel, maar hij tekende verzet aan. Komende maandag zou de behandeling zijn, maar die gaat nu niet door. Het is niet duidelijk wanneer de zaak verder gaat. Sportmerk Nike heeft vorig jaar een sponsordeal met topvoetballer Neymar beëindigd vanwege een onderzoek naar aanranding. Dat zegt het bedrijf na een bericht in de Wall Street Journal. De speler van Paris Saint-Germain zou een medewerkster van Nike geprobeerd hebben te dwingen tot seks. Het onderzoek van Nike leverde daarvoor geen bewijs op, maar omdat Neymar niet wilde meewerken, zou het sponsorcontract voortijdig zijn verbroken. De voetballer spreekt de aantijgingen tegen en zegt dat de overeenkomst werd beëindigd om commerciële redenen. Eten en drinken is de afgelopen 10 jaar gemiddeld 18% duurder geworden, blijkt uit cijfers van het CBS. De prijzen van gezond eten stegen harder dan gemiddeld, vooral eieren en melk werden flink duurder. De prijzen van ongezond eten stegen minder hard en snoep en ijs zijn juist goedkoper dan 10 jaar terug. De Syrische president Assad heeft zoals verwacht met ruime cijfers de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg volgens staatsmedia ruim 95% van de stemmen en daardoor kan hij aan zijn 4e termijn beginnen. Er deden 2 tegenstanders van Assad mee aan de verkiezingen, maar de oppositie en het Westen spreken van een schijnvertoning. Assad regeert met harde hand in Syrië, waar al jaren een bloedige burgeroorlog woedt. Het weer. Brede opklaringen en lokaal mistig. De temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden. Overdag droog en zonnige periode. Bij weinig wind wordt het 16 tot 19 graden. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Raunak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 28 mei en je luistert nog steeds naar Gaan. Het is net 5 uur geweest en straks gaan we eindelijk weer beginnen met de onderwerp-estafette. Maar eerst nog even ander nieuws. Vandaag gaat de 18-jarige Brit een wereldrecordpoging doen. Hij gaat als jongste solopiloot om de wereld vliegen. En de tocht is 40.000 kilometer lang. En hij hoopt ermee een plekje in het Guinness Book of Records te bemachtigen. En vandaag is het de internationale dag van de hamburger. Gelukkig gaan de temperaturen stijgen. Dus wellicht kun je dit weekend een vegetarische hamburger op de barbecue leggen. En nu is het toch echt zover. Na een maand wachten gaan we beginnen met de onderwerp-estafette. Je kan bellen naar 0800-1121 om mee te doen. Ja, want het is de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent dat jij mag bepalen waar we het over gaan hebben op de radio. In deze onderwerp-estafette blikken we samen terug op de afgelopen maand. En ik hoor graag welk nieuws van jou een podium verdient. Voordat ik ga luisteren naar wat jij belangrijk vond, eerst nog even wat mij opviel deze maand. Want de eerste dagen in mei staan we altijd stil bij de oorlogsdoden en zijn we dankbaar dat we al 76 jaar in vrijheid leven. Op 4 mei gaf André van Duin een imposerende speech op de Dam. Daar gaan we even naar luisteren. Toch ben ik op 4 mei nog nooit naar de dodenherdenking op deze Dam geweest. In plaats daarvan loop ik altijd naar de Westermarkt. Niet zo ver hier vandaan. Ik woon nu ruim 30 jaar in Amsterdam. Daar ligt op het pleintje achter de Westermarkt nog een oorlogsmonument. Het homo-monument. Het feit dat wij in Nederland sinds 1987 als eerste in de wereld zo'n monument hebben, tekent onze vrijheid. De vrijheid dat iedereen hier zichzelf mag zijn, zonder dat iemand anders daar wat van zegt. De Nederlandse grondwet ademt verdraagzaamheid en tolerantie. Je kunt hier over het algemeen doen en laten wat je wilt en zeggen wat je wilt. Je bent hier vrij. Vrij met de oorlog als het negatief van de kleurenfoto van de vrede. Ja, in Nederland is er vrede, maar dat geldt helaas niet voor het gebied van Israël en Palestina. Het geweld tussen de twee staten leidde deze maand weer op. En afgelopen dinsdag hadden we Martijn Dekker te gast. Hij is gespecialiseerd in conflictstudies. En volgens hem was het verloop van het conflict geen verrassing. Aan de toekomst voorspellen. Maar ik had eigenlijk wel verwacht dat het op deze manier zich zou uitspelen. Dus een korte periode van heftig geweld. Waarbij inderdaad natuurlijk met name aan de Palestijnse kant heel veel doden telt. Ik had eigenlijk ook van tevoren al gezegd, en ik bedoel, ik zit niet in de business, maar dat het daarna eigenlijk wel weer terug zou keren tot wat het daarvoor was, de status quo eigenlijk. Waarbij beide kanten dan zogenaamd een overwinning claimen, waarvan je kunt afvragen, cynisch gezegd zou je zeggen dat Israël inderdaad wel terecht een overwinning kan claimen, want de status quo is in het voordeel van hen. Ja. Maar anderzijds zijn hier natuurlijk vooral ook verliezers. Ja, we hebben wat probleempjes met de techniek, zoals ik eerder deze ochtend ook al zei. Dus mocht een geluidsfragment verspringen, dan komt dat niet. Dan komt dat door de techniek, dan weet u dat. Ander onderwerp. Vorige week leek er wel een actiefilm gaande in Amsterdam en in Broek in Waterland. Een groep mannen hebben een waardetransportbusje in Amsterdam-Noord overvallen en gingen met de buiten op de vlucht. Ze namen wel een verkeerde afslag en kwamen terecht in het dorpje Broek in Waterland. Een dorpje wat sinds vorige week heel Nederland kent. Daar kwamen ze vast te zitten en zijn ze na een vuurgevecht in een weiland met de politie opgepakt. Eén verdachte kwam om het leven. En de bewoners van het dorpje wisten niet wat hen overkwam. Automatisch gevolg, maar je hoorde gewoon pang, pang, pang, pang. Het was echt. Er werd gewoon hevig geschoten en achter in mijn grasveld zijn 7 hulzen gevonden. En dat waren politiehulzen. Er hoorden heel veel schoten en kijk, de kogels door de lucht, dat is een hulzen. En ik keek uiteraard naar buiten door de ramen. Ja. En toen kwamen er allemaal agenten aan en ik hoorde ineens ook een inslag op mijn gevel. Waar het was, wist ik nog niet, maar het bleek dus in de houten stijl te zijn. En toen ben ik meteen naar boven gevlucht. Ja, het was Wild West, zeggen we dan. Hè. En tussen al deze spanningen door was er natuurlijk ook nog het Eurovisie Songfestival, die deze keer in Nederland werd gehouden. Nederland eindigde helaas op een 23e plek. Italië won met rockband Maneskin. En het was voor het eerst sinds 2006 dat een rocknummer bovenaan de lijst eindigde. Ja, en Frankrijk eindigde op nummer 2. Die draaiden we trouwens vorige week nog hier, toen we de beste songfestivalliedjes aan het draaien waren. Nu ben ik heel erg benieuwd waar jij het over wil hebben het komende uur. Het is tijd voor de onderwerp-estafette. Dus bel naar 0800-1121 en doe mee met de onderwerp-estafette. Jij mag bepalen waar we het over gaan hebben. En er zijn slechts 2 spelregels. Je moet eerst even reageren op de beller voor jou. En het onderwerp mag maar 1 keer aan bod komen. En dan spreek ik je zo. Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb. Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd. Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed. En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je deed voorheen. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb. Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen. Blauwe dag, één seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Fiets met jou mee door heel de stad, als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Gaat. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent wanneer ik ergens val? Nu lig ik zelf op de grond en ben ik diegene zonder licht in een donker dal. Ik ging van de top van de wereld naar een plek waar ik niemand ken. Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Fiets met jou mee door heel de stad. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag, één seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag, één seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Ja, je hoorde Suzanne en Freek hier bij Radio 1. En je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier meedoen met de onderwerp-estafette. En dat betekent dat jij bepaalt waar we het over gaan hebben. Je kan bellen naar 0800-1121 om jouw onderwerp te pitchen of gewoon even te delen waar een onderwerp waarvan jij vindt dat het een podium verdient. Ja, dat kan dus via 0800-1121. Je kunt ook appen, alleen dan kom je niet in de uitzending, dus dan weet je dat alvast. Even kijken wie er heeft gebeld deze ochtend. Goedemorgen, meneer Reitsma, goedemorgen. Goedemorgen, Ruinak. Goedemorgen. Ik wil eerst even zeggen dat ik jou zeer dankbaar ben dat ik bij jou in de uitzending mag. Nou, wat lief. Je bent hartstikke welkom. Ja, ja, ja. En ik moet je even waarschuwen. Ik heb ook een strafblad. Ik heb 30 jaar geleden van het carnaval hartstikke Lazarus naar Rotterdam gereden. Mm-hmm. En toen heb ik een schikking van de rechtbank in Rotterdam gehad. Ik moest betalen of ik moest voorkomen. Toen heb ik maar betaald. Maar dat is, ik heb een strafblad, dus ik weet niet of ik nog in de uitzending mag. Nou, voor mij wel in ieder geval. Dankjewel. Ja. Nou, ik wil het hebben over een voetbalwedstrijd. Daar zal ik het nooit over hebben, want het interesseert me geen bal. Van de week heeft Manchester United heeft finale verloren van dat tweede Europa Cup toernooi. Ik weet niet hoe dat heet tegenwoordig. Van Villarreal, de Spaanse ploeg. Ja. En 24 strafschoppen en de 24ste die ging mis. Maar waar ik het over wil hebben, dat is het gevolg dat vooral die gekleurde jongens van Manchester United, van allerlei hele dappere kerels, maar ook vrouwen, een ongelofelijke partij racistische stront over zich heen hebben gekregen op social media. Ja. Klopt, ze kregen echt een golf van racistische opmerkingen over zich heen. Ja. Heel erg. Nou, is het al erg. Dat moeten natuurlijk, wij moeten in Nederland nou ook weer niet doen of we rozer zijn dan de pauze, hoor, want bij ons gebeurt dat ook. Maar ik wil het even hebben over een bepaald één speler van Manchester United. Dat is Marcus Rashford. Ja. En die jongen die is, die komt, volgens mij, hij is in Engeland geboren trouwens, maar hij is een gekleurde jongen, ik geloof uit de Caribe. Hij is basisspeler in, niet alleen Manchester United, maar ook in de Engelse nationale ploeg. En ik wil even vertellen wat deze jongen dus voor levenswandel heeft. Maar die krijgt ook al die bagger over zich heen. 2 jaar geleden hebben journalisten, die zijn erachter gekomen dat deze jongen een onberispelijke staat van dienst, ook gewoon in het dagelijkse leven, heeft besloten om zijn gigantische salaris, wat hij niet alleen bij Man United verdient, maar ook het Engelse elftal, om daar de helft van te doneren aan sociale projecten in Manchester. Ja, klopt. Ja. Hij onderwijst ook kinderen daaronder van. Alles. Hij sponsort een voedselbank. Hij heeft een school geadopteerd in een achterstandswijk in Manchester om kinderen die vorig jaar geen digitale les konden krijgen, omdat die ouders die dingen niet kunnen betalen wat die kinderen nodig hebben. Hij heeft die school 20 van die laptops gegeven. Hij financiert een sociaal project in een achterstandswijk. En die hebben Manchester heeft er ook nogal wat van kansarme jongeren. Mm-hmm. Deze man is een voorbeeld van iedereen. En jij zegt nou van ja, dat werd bekend. Ik wil het nog even zeggen, ten nadruk, dat deze jongen daar nooit zelf om heeft gevraagd, hè, om dat in de openbaarheid te donderen. Er zijn journalisten die hebben gezien dat, die hebben daar op een of andere manier lucht van gekregen. Hè. Die hebben dat. Hij was kwaad hoor. Hij wilde dat zelfs helemaal niet. Nee, en wat ik me wel afvraag bij dit verhaal, en dat hoor ik overigens vaker, is u begint uw verhaal met ons vertellen dat er sprake is van racisme of racistische opmerkingen. Ja, ja, en dat is verschrikkelijk, dat is hartstikke duidelijk. En daarna, ja, want hij doet hartstikke goede dingen. Maar is dat racisme per definitie niet al slecht? En of je nou goede dingen doet of niet, racisme is een beetje klaar, toch? Nee, daarom, maar ik wil deze jongen er even uitlichten. En dan wil ik ook nog even vertellen. Ja. Wie zijn dan die vuile racistische spuiters op internet? Ja. Gelukkig zijn de Engelse journalisten die dat ook nog een beetje uitzoeken, voor zover die klootzakken te achterhalen zijn. En dan wil ik er toch één kerel uitlichten. Dat is een meneer die is zo half in de 30. Een keurige meneer, hij is getrouwd, heeft 2 kinderen. Hij heeft een onderwijsakte. En hij geeft les op een school in Manchester. Dat is die wiskundeleraar toch, waar het over heeft? Wiskundeleraar. Ja. Deze man is een pure racist, een vuilspuiter van je welste, en geeft kinderen daar gewoon les. Ja. Nou, het is goed dat u dit onder de aandacht brengt, want het is zeker een probleem wat mij betreft niet genoeg aandacht kan krijgen. Dus dank. Ja, want kijk, ik wil maar zeggen, het zijn niet alleen maar van die tokkies. Snap je wel? Ja, u zegt iets. Het zijn ook, ik ben nu een boek aan het lezen van een journaliste van Elsevier. Die, dat mag je hier niet zeggen, heet dat. En die is 5 jaar lang gedoken in de contraien van extreem rechts. Mm-hmm. En die heeft het daar ook over, hè? Ik ben het boek 3/4 uit. Dus het zijn vaak gewoon hele gestudeerde mensen. Hè? Het is een bioloog bijvoorbeeld, hè? Die een Nederlandse bioloog, die dat gedachtegoed aanhangt. Begrijp je wel? Ja, en dat boek wat u net aanhaalde voor de mensen die het willen lezen, dat is van Nicky Sterkenburg, lees ik. Klopt dat? Nicky Sterkenburg, maar dat mag je hier niet zeggen. Zo heet dat. Maar dat mag je hier niet zeggen. Duidelijk. Staat genoteerd voor wie het ook wil lezen. Dank voor uw belletje, meneer Reitsma. Alsjeblieft. Ik ben woest daar in Engeland, maar ik zeg nogmaals, wij zijn hier geen haar beter, hoor. Wordt vervolgd. Dank en ik wens u een fijne vrijdag. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de onderwerp-estafette. Na weken wachten kunt u nu eindelijk meedoen met de onderwerp-estafette. Die doen we voortaan altijd op de laatste vrijdag van de maand, dus dan weet u dat. En dan kunt u bepalen waar we het over gaan hebben. U kunt bellen naar 0800-1121 om uw onderwerp aan te dragen. Er zijn slechts 2 regels en dat is dat u eerst even reageert op de vorige beller. En dat het onderwerp maar 1 keer aan bod mag komen. En verder heb je vrij spel, dus welk onderwerp verdient van jou nog even een podium op deze vrijdag? 0800-1121. Net zoals René heeft gedaan. Goedemorgen, René. Hoi, met René Geerse Deventer. Ik moet eerst even op de vorige bel reageren. Ja, graag. Kijk, dat was dus nou juist het mooie van het afgelopen Eurovisie Songfestival. De presentatie van diversiteit. Dus vier totaal verschillende en professionele presentatoren. En dat dan dus voor 200 miljoen mensen. Zeker. Ja, dat was een mooie mix inderdaad. Ja, hoe ze samenwerkten en hoe ze gewoon overduidelijk lieten zien hoe dat iedereen erbij hoort en dat ze elkaar dus ook fantastisch aanvulden. En ja, die Nicky die had dus wel een voordeel, want die had min of meer een vrije spreektekst. Dus ja, dat was gewoon een vis in het water. Ja, haar humor was ook hartstikke leuk, vond ik zelf dan. En wat is het onderwerp waar jij het zelf over wil hebben? Over de botanische tuinen in Utrecht, van de Universiteit van Utrecht is dat. Nou, die tuinen die zijn weer open. Een prachtige rotstuin en zo'n verdedigingsfort. Dan bedoel ik het gebouw. En het is er weer fantastisch toeven. En ik heb er dus ook van dat onderwerp een film gemaakt van 10 minuten. En dan heb ik het voorjaar van zeg maar een week geleden heb ik gefilmd. Samen met mijn vriend. En dan heb ik op het eind van mijn film de zomer van een paar jaar geleden. En dat is dan als één film gecombineerd. Die tuinen die zijn gewoon heel erg fijn en prettig om daar te vertoeven. Waarom is het zo fijn om in een botanische tuin te zijn? Nou, je bent buiten. Je gaat eigenlijk bij een verrassing op bezoek. Want altijd zijn er zeg maar nieuwe planten die dan dus op een hoogtepunt zijn. Die bloeien of wat dan ook. En dan, je hebt in zo'n tuin een enorme vrijheid. Dus een vrij grote oppervlakte. Er was wel een verplichte looproute, maar in principe kon je overal lopen. En je kon eigenlijk doen wat je wilde. Dus het is echt een beetje die ontdekkingstocht in eigen stad eigenlijk? Ja, nou eigen stad. Je gaat er vanuit Deventer naar Utrecht. Nou, inmiddels is die botanische tuinen Utrecht, die behoren tot de mooiste tuinen van heel Nederland dus. Oké. En hoe ga je er dan heen? Is dat een dagbesteding? Ga je er dan de hele dag rond doorbrengen? Nee. Kijk, het is wel de hoofdattractie van de hele dag. Maar op een gegeven moment dan ben je het zat of zo. Dan ga je gewoon. Wij gaan altijd daarna eigenlijk in het centrum van. Nu komen we in het centrum van Utrecht terecht. Nou, dat is dan, gaat gewoon met de openbaar vervoer. En dat is dan. Dat 10, 11 minuten. En dan zit je vanaf het een naar het ander. En dan wandelen we door het centrum van Utrecht. En dat was de afgelopen keer al die volle terrassen langs de gracht. En dan kijk je gewoon vanaf van boven naar beneden die grachten over. En dan kijk je gewoon wat je daar kan zien en die sferen enzovoort. Dus je bent weer aan het genieten als ik het zo hoor. Ja. Ja. En er waren dus ook al nu in deze tijd toch wel weer hele mooie nieuwe bloeiende planten. Want je denkt, het is nog wat aan de vroege kant. Maar die natuur was weer volop mooi bezig. Hè? En waarom moet ik naar die botanische tuin? Want je brengt het in de onderwerp estafette. Dus jij vindt dat mensen dit moeten weten. Van die botanische tuin in Utrecht is open. Sowieso, ik zeg altijd, moeten bestaat niet. En dan klappen wij bij mijn handen, geen motten en zo. Maar het is gewoon, het is alleen maar slechts een tip van ga er alleen of met een groepje. Ja, precies. Maar waarom zou ik dat doen? Waar? Ja, waarom? Waarom zou ik daarheen gaan? Om helemaal als mens helemaal heerlijk tot rust te komen. En om gewoon puur genieten gewoon. En geniet van je vrijheid. En er is daar zoveel te zien. Dan praat je echt over duizenden bomen en planten. En je hoeft alleen maar stil te staan en te genieten eigenlijk. Meer hoef je niet. Duidelijk. Voor een lekker ontspannen uitje gaan naar de botanische tuinen in Utrecht. Ja, en wat ook belangrijk is, bij je houden van een museumjaarkaart, dan kan je er gratis in. En wat belangrijk is, het is verplicht online reserveren. Dat is ook belangrijk. Staat genoteerd. Dankjewel voor je belletje. Hoi. Hoi, fijne vrijdag. Ja, we zijn bezig met de onderwerp-estafette. En dat betekent dat jij mag bepalen waar we het over gaan hebben. Er zijn slechts twee spelregels. En dat is dat je eerst moet reageren op de beller voor jou. En het onderwerp mag maar één keer aan bod komen. Verder heb je vrij spel en mag jij bepalen waar we het over gaan hebben het komende uur. Brian, waar wil jij het over hebben? Goedemorgen, Ronald. Goedemorgen. Hi, er zit een kleine vertraging op de lijn. Want die ik als laatste hoorde was de man die overigens kwam van Manchester United praten. En ja, daar had ik een reactie op. Ik weet niet of daar inmiddels zo'n reactie op is gegeven. Ja, er is een reactie op gegeven, maar jij wil nog even reageren op de eerste beller. Op de tweede beller, die van de racistische spelers, hè? Ja, klopt. Nou, ga je gang. Ik vind het sowieso geweldig hoe die speler zich inzet. Mm-hmm. En om eigenlijk veel meer de nadruk te leggen op de persoon, hoe hij dat doet. En niet zijn afkomst, niet zijn kleur, wat dan ook. Het is allemaal niet belangrijk. We moeten elkaar allemaal als mensen zien. Ik vind dat er tegenwoordig heel veel nadruk wordt gelegd op afkomst van de mensen. Die goed doet, die moet gewoon een lof krijgen. Klaar. Dat maakt echt niet uit of je man, vrouw, hetero, biseksueel, transgender, wat dan ook bent. Dat is mijn reactie op de man die dat aankaart. Hè? Ja, en over welk onderwerp wil je het zelf hebben? Ik wil het graag zelf hebben over het klimaat. Vertel. Ik bedoel, ik respecteer ieders mening, et cetera. Alleen, wat ik me nu afvraag, we praten in de coronatijd altijd vaak over percentages en over risico's, et cetera. Grote kans is dat je ergens dat je ziek kan worden of een vaccin Als je een bijwerking van een vaccin, hoe groot die kans is. Ja? We praten over percentages. Met betrekking tot het klimaat, dan zijn we pas metingen gaan doen. Nou, laten we heel erg ruim denken dat vanaf 1750 is dat we metingen aan het doen zijn. De aarde die bestaat nu meer dan 4 miljard jaar. Ja. Als we een percentage dan pakken van nog geen 200 jaar, nou, 300 jaar, op 4,8 miljard jaar, kunnen wij dan op basis van zo'n klein percentage, echt gigantisch klein is, denken dat wij een model kunnen aanhangen die dan het klimaat in beeld brengt. Ik denk dat het gewoon een natuurverschijnsel is. Klimaatverandering, ja, dat hou je gewoon niet tegen. Dat is gewoon een natuur. En we doen er zelf nogal wat aan om het klimaat naar de tyfus te helpen. Ontkent u dat ook? Dat weten we niet. Nee, dat weten we juist niet. Want joh, we zijn metingen gaan doen de laatste 300 jaar, heel erg ruim genomen, terwijl de aarde 4,4 miljard jaar bestaat. Hoe kunnen wij dan weten dat dit moment, wat er nu is in het heelal, waar de mens zo klein is in het heelal, dat dit wel eventjes invloed zal hebben op de aarde, op het klimaat, op het universum. Nou, er zijn... Leef gewoon zolang als dat... We zijn op deze wereld, want de mens gaat op van deze wereld. Komt er een ander soort. Ja, er zijn sowieso tig onderzoeken die onderbouwen dat inderdaad de klimaatverandering wel een ding is. Dus dat we dat vooral niet moeten ontkennen. En er is recentelijk ook zelfs een gerechtelijke uitspraak geweest dat we te weinig doen om het klimaatdoelen te behalen. En dat we ons daar wel even voor moeten inzetten. Dus het is, ik vind het niet oké dat we de klimaatverandering gaan tegenspreken. Al mag dat natuurlijk je mening zijn, maar het is wel wetenschappelijk gestaafd. Ik spreek hem niet tegen, absoluut niet. Ik ontken helemaal niet dat er een klimaat... Ik sterker nog zeg dat er een klimaatverandering is, maar dat het een natuurlijk verschijnsel is. Van welke wetenschapper kan mij verklaren op basis van wat hij de 300 jaar gegevens baseert, wij nu verzamelen op een tijdsbestek van 4,4 miljard jaar? Dus jij, Brian, jij belt om te zeggen, ik denk niet dat dat klimaatverandering een ding is. Dat kan. Nou, dank voor je belletje in ieder geval. En fijn dat je mee wilde doen met deze onderwerp estafette. We konden afgelopen half uur kon je meedoen met het onderwerp estafette. We doen hem voortaan elke laatste vrijdag van de maand. En dan kan je meepraten. Volgende maand zijn we er dus weer. Maar eerst even muziek. Every night I remember that evening. The way you looked when you said you were leaving. The way you cried as you turned to walk away. The cruel words and the false accusations. The mean looks and the same old frustrations. I never thought that we'd throw it all away. But we threw it all away. And I'm a little bit lost without you. And I'm a bloody big mess. I've been mad, I'm the kind of man that I'm not. And though I'm down, I'll be coming back fighting. I may be scared and a little bit frightened, but I'll be back, I'll be coming back to life. Is een love song, hoorde je hier bij Radio 1. Goedemorgen en je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. En we gaan het hebben over een nieuwe stelling. Ja, want sinds de coronacrisis werken we op dringend verzoek van de overheid massaal thuis als dat kan. En een deel van de mensen bevalt het thuiswerken wel. Maar een deel van de mensen heeft het ook wel lastig thuis. Uit onderzoek van de werkgeversvereniging AWVN blijkt dat thuiswerken bovenaan de lijst van de cao-onderhandelingen staat. Een van de onderwerpen waarover onderhandeld wordt is de thuiswerkvergoeding. De reiskostenvergoeding die voor veel mensen die ze eerst kregen, wordt hiervoor ingewisseld. En vicevoorzitter van de FNV, Kit de Jong, vertelt bij Stax & Twan waarom zo'n vergoeding nou zo belangrijk is. Dat we vaker thuiswerken, dit gaat langer duren. Maar bovendien vermoeden we ook wel, denk ik, met z'n allen, dat dit structureler een plaats op de arbeidsmarkt gaat krijgen. Dat meer mensen het recht krijgen om thuis te werken. Daar maakt die thuiswerkvergoeding onderdeel van uit. Dan komt er gewoon behoefte om dat beter te gaan regelen. Ja. Ook over veilig werken bijvoorbeeld en gezond werken thuis. Ja, want zoals ik net al zei, zoals de ene helft vindt het verschrikkelijk om thuis te werken, de andere helft wil nooit meer anders. We moeten naar een manier gaan dat we een middenweg gaan vinden. Waarschijnlijk heel veel bedrijven, waaronder de FNV, D66 en GroenLinks, pleiten voor hybride werken. Dus thuis en op kantoor. En D66 en GroenLinks werken zelfs aan een wet die mensen het recht geeft om vanuit huis te werken. En met de wet werken waar je wil, moeten werknemers de ruimte krijgen om zelf hun werkplek te kiezen. En dat kan op kantoor zijn, maar dat mag ook bijvoorbeeld op een flexplek zijn of thuis. En volgens hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp is het lastig om thuiswerken in de wet vast te leggen. Hij legt bij 1 vandaag uit waarom dat zo lastig is. De werkgever overweegt het verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsplaats en pleegt overleg met de werknemer indien hij het verzoek afwijst. Het wettelijk regelen van thuiswerkrecht is daarom niet heel zinvol, omdat je steeds per individueel geval een afweging zal moeten maken. Wie kan de wetgever nauwelijks maken? Die kan alleen maar zeggen, werkgever, ik verplicht jou ertoe om er goed over na te denken of je iemand al dan niet toestaat om thuis te werken. En dan moet je gewoon goed over nadenken. Je moet goede argumenten hebben om dat te weigeren. Maar echt zonder kantoor kunnen we volgens wetenschapsjournalist Mark Miras ook weer niet. De reis naar het werk of de pauzemomenten bij de koffieautomaten maken ons juist creatiever. En dat is thuis lastig na te bootsen, vertelt hij bij Radio 1. Ja, creativiteit ontstaat vaak juist op het moment dat je eventjes niks aan het doen bent. Wat we dan vaak inefficiënt vinden. Maar wat dus in feite eigenlijk best efficiënt is. Dat is op het moment dat je onderweg bent naar je werk. Ik fiets ongeveer 10 minuten van mijn huis naar mijn kantoor. En opvallend vaak komen mijn ingevingen komen juist tijdens die fietstocht. En dat is niet gek, want eigenlijk heb je ergens een beetje speelruimte nodig. Ze moeten een beetje pruttelen, zou je kunnen zeggen. Een beetje rondspelen met ideeën. En dat gaat het beste als je je aandacht er niet te veel op richt. En dan realiseer je dat dat dus eigenlijk heel belangrijk is, die niet-doe-tijd die we vroeger altijd in ons dagritme hadden. Je ging inderdaad naar je werk en dat voelde dan als zonde van je tijd, maar misschien was dat minder zonde dan we altijd gedacht hebben. Ja, een ander deel van thuiswerken is dat werkgevers anno 2021 over veel digitale middelen beschikken. Zo kunnen ze werknemers op een afstand in de gaten houden. En dit wordt ook wel monitoringstechnologie genoemd. Editie NL legt uit hoe stiekem dit soms gebeurt. En dan gaat het vooral over de aard van die monitoring. Die is veel preciezer, subtieler en misschien soms wel, als je het niet eens in de gaten hebt, gewoon op de achtergrond software die meedraait en die gewoon kan kijken of jij goed je werk doet. Technisch gezien is het natuurlijk mogelijk om te kijken hoeveel toetsaanslagen ik op een dag doe. Om te kijken hoeveel mailtjes ik verstuur. De camera aan te doen. En te zien met gezichtsherkenning te kijken of ik wel achter mijn laptop zit. Ja, en nu ben ik natuurlijk heel erg benieuwd hoe jij over dit onderwerp denkt. Want vind jij thuiswerken wel prima of verlang je stiekem gewoon weer naar die oud vertrouwde kantoortuin? Of kun je simpelweg niet thuiswerken en vind je of kun jij simpelweg niet thuiswerken überhaupt, omdat je bijvoorbeeld geen kantoorbaan hebt en boeit het je allemaal niet? Ik praat er graag met je door aan de hand van de volgende stelling. We moeten zo snel mogelijk van dat thuiswerken af. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Je kan meepraten via 0800-1121 of stuur even een berichtje via de Radio 1 app. If the stars in the sky had a stairway, I'd climb that ladder most every day. Electric waves floating in the air, all along you were standing right there. Feels like the first time, and my heart is on fire. It's stronger than take flight, then the sky cries. Je hoorde First Time hier bij Radio 1. En je luistert tot Gaan. En tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En we hebben het over de stelling of jij nou vindt dat we zo snel mogelijk van het thuiswerken af moeten of niet. Hoe denk jij daarover? Dit omdat vorige week of een paar weken geleden alweer hebben D66 en GroenLinks een wetvoorstel gedaan van dat het recht op werken waar je wil moet worden ingevoerd. En PvdA heeft zich daarbij aangesloten. En ook de FNV pleit ervoor dat we voortaan zelf mogen kiezen waar we gaan werken. Dus wellicht behouden we dat thuiswerken erin. Of vind jij juist dat dat weg moet en dat we weer met z'n allen massaal terug moeten naar kantoor? Betty, hoe denk jij daarover? Ja, goedemorgen, Ronald. Goedemorgen. Ik ben het er absoluut niet mee eens. Ik vind dat we thuiswerken erin moeten houden. Ja? Er werd net even in een vorige stelling ging het ook even over het klimaat. En er werd een beetje discutabel over gehad. Als een klimaatontkenner. Ik heb het geplaatst bij het klimaat door een vorige Belg. Ja. Ja, daar ben ik sowieso niet tactaal op reageren nu. Maar ik denk dat het juist daarom goed is dat we meer gaan thuiswerken. En dat het gewoon veel scheelt natuurlijk in de kilometers naar ons werk toe die we vaak met de auto afleggen. Wat doe jij voor werk, Barry? Ik zit momenteel thuis. Ik ben aan het begin, vlak voordat de corona uitbrak, ben ik helaas getroffen door een herseninfarct, waardoor ik uit de arbeidsmarkt geraakt ben. Mm-hmm. Wat heftig. Daarvoor werkte ik altijd als accountmanager, dus zeg maar in de verkoop, in de sales. Mm-hmm. Dat stelde mij in de gelegenheid dat ik vaak veel kon thuiswerken. En ik deed dat ook erg graag, zeker toen de kinderen klein waren. Want wat is het voordeel volgens u? Want u heeft wel ervaring met thuiswerken, dus u kunt gewoon meepraten hierover natuurlijk. Wat is het voordeel van thuiswerken volgens u? Nou, wat ik gewoon prettig vond, je bent efficiënt. Je staat 's morgens op, je drinkt je bakje koffie, je loopt naar je werkkamer en je bent meteen aan het werk. Dus je hebt niet je tijd, je bent geen tijd kwijt om naar kantoor te gaan. En wat ik zelf hoor van vrienden en mensen die thuis werken, is dat ze dan ook op een gegeven moment, 's ochtends begint dat wel goed en dan na een uurtje of drie begint het lummelen een beetje. Begint de wasmachine uitruimen en dan ga je koffie drinken met die of ga je even skypen met die. En dan ben je concentratie kwijt. Hoe ga jij daarmee om? In mijn geval was daar geen mee om natuurlijk, want nu heb ik daar geen ervaringen mee. Maar ja, het is ook een kwestie van jezelf doelen stellen op een dag van dit wil ik vandaag doen. Mm-hmm. En zorgen dat je dat doet. Je hebt ook een verantwoordelijkheid naar je werkgever toe, waarvoor je salaris krijgt. Ja. Dus ja, ik had altijd zoiets van, ik moet gewoon dingen bereiken vandaag. Ja. Ik moest dat bepaald vond dat ik zoveel mails moest maken of zoveel telefoongesprekken moest voeren. Ja, dan zorgde ik gewoon dat ik dat had. En dat is ook gewoon zoals jij dat doet. En hoe zorg je dat je thuis een beetje geprikkeld wordt? Dat je nog geïnspireerd raakt, dat je creatief blijft, dat je nieuwe ideeën kan oprakelen? Hoe doe je dat? Wat ik in mijn eigen omgeving van vrienden hoorde, weet je, dat is even te maken. Je moet thuis gewoon een goede werkomgeving inrichten. Dus zorgen dat je echt een bureau hebt, je computer, geen prikkels van naar buitenaf, zoals jij net zei. Hè? Dus, u zegt geen prikkels van buitenaf, maar stimuleert dat ook de creativiteit? Creativiteit. Die heb je in je of die heb je niet. En ik was zelfs op kantoor dat ik op een gegeven moment collega's dat ik dacht van die kunnen we aan het einde van de dag een kruisje behalen van de wandelvierdaags naar de koffieautomaat. Ja, dat waren wel mooie tijden, moet ik toegeven hoor. Je zag op kantoor zag je wel eens mensen die enkele middagen bij de koffieapparaat rondhingen. En ik dacht van dan kun je. Wat is dat verschil met thuiswerken? En deed daar dan lummelt. Ja. Oké, duidelijk hoe je erover denkt. Barry, dankjewel dat je dit met ons wilde delen. Je luistert naar Gaan en tot 6 uur kan je hierover meepraten over de stelling we moeten zo snel mogelijk van het thuiswerken af. Ben je dat thuiswerken ook helemaal zat of verlang je naar die kantoortuin inclusief het lummelen bij de koffieautomaat? Bel vooral aan 0800-1121 om te laten weten hoe jij erin staat. Mark, hoe sta jij erin? Ja, eigenlijk heel positief. Ik werk op dit moment voor de GGD-vaccinatielijn en doe dat vanuit thuis. Mm-hmm. En terwijl ik met jullie praat, ben ik nu met de hond aan het wandelen. Dus dat is even hoe je jezelf kan prikkelen. Ook 's ochtends, voordat je gaat werken. Gewoon even een stuk wandelen. 's Middags pak je even je fiets, weer met de hond. Even een stukje om. zelf even bij de koffieapparaat staan. Misschien een collega bellen om even te lummelen. Je kan zoomen. Er kan zoveel tegenwoordig. Dus ik vind het echt een uitkomst. Ja. Het scheelt heel veel reistijd. 's Avonds kan je ook nog even door. Want iedereen vergeet die reistijd waar men het over heeft. 's Avonds dat je weer naar huis gaat. Dan kan je ook gewoon even werken. Dus dat is allemaal prima. Ik sta eigenlijk heel positief tegenover. Ja. En zoals meneer net zei hier voor mij. Bij die koffieautomaten. Dat is hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment bemerk je dat er ook een patroon in zit. Dan gaat het eigenlijk telkens over hetzelfde. Ajax, het weer. Noem het maar op. Diëten. Ja. En het is wel leuk hoor. Het is tuurlijk. En je moet er ook tegen kunnen. Maar je kan het ook afwisselen. Je kan ook gewoon even 2 dagen naar kantoor gaan. En 3 dagen thuiswerken. Het houdt niet in. Het is niet zwart-wit, hè? Nee, dus jij je hoeft niet beetje... alleen maar thuis te werken. Of je hoeft niet alleen maar op kantoor te werken. Je kan het ook afwisselen. Dat maar minderen. Dat hybride werken eigenlijk. Dat we en naar kantoor en naar huis mogen. Dat spreekt jou ook wel aan. Ja, en je kan jezelf echt wel prikkelen hoor. Als je creatief wil zijn. Ja, precies, maar dat zeg jij dus. Want jij klinkt als een relatief jonge man en jij hebt een hond. Dus het is voor jou veel makkelijker om naar buiten te gaan dan een eenzame, laat ik zeggen, een eenzame 50er die niemand heeft, inclusief geen hond. En dan ik loop wel tegen de 50 aan. Oh, nou, zo klinkt je niet. Dankjewel. Maar mijn hond die heeft er ook voor getekend hoor. Die is er hartstikke blij mee. Nee, precies. Maar er zijn ook mensen in de maatschappij die nogal een kleine sociale kring hebben. Die niet snel naar buiten gaan. En dan is dat patroon lastig te doorbreken. Klopt. En er is ook onderzoek geweest dat mensen die of in een hyperfocus zitten met ADHD of een bepaalde vorm van autisme hebben, dat dit voor hun ook een enorme uitkomst is, hè? Ze kunnen zich veel meer op hun werk focussen. Soms gaan ze ook 's avonds door in de tijd dat je eigenlijk naar huis moet rijden of in de file staat. En je moet zich ook realiseren dat dat ook een tijdwinst is, hè, voor de baas. Ja. Dus en dat de software is die het controleert. Ja. Ja, er staat wel iets tegenover. Tuurlijk, ik bedoel, een baas moet wel controleren of je output levert. Dat je productief bent. Vind je dat? Ja, vind ik wel. Ja, uiteindelijk wel. Kan dat niet op vertrouwen? Er staat altijd iets tegenover. Wat zegt u? Kan dat niet op vertrouwen? Nou ja, ik bedoel, bij de GGD is het niet anders, hè? Mensen moeten wel gewoon zien dat je een sortiment van output genereert. En ik vind dat prima. Weet je, zolang je de vrijheid daarvoor terugkrijgt, dat je thuis kan werken, je focus kan hebben en een goed ingericht kantoor werkt. Ja, ik zie het probleem niet. Plus milieuvervuiling, waar we het allemaal over hebben met z'n allen. We moeten sustainable worden. Kijk naar Shell. Ja, dit zijn wel oplossingen. Duidelijk. Dankjewel voor je belletje. En nog een fijne wandeling. Ja, graag gedaan. Yes. Ik ga het lekker door. Mooi, fijne dag nog. Ja, je luistert naar Gaan. En we zijn bezig met de stelling. We moeten zo snel mogelijk van het thuiswerken af. D66, PvdA en GroenLinks willen dat er een wet komt waarbij werknemers zelf mogen kiezen waar ze werken. Er wordt, de FNV die wil dat overigens ook. Er wordt ook gepleit voor hybride werken. Dus en op kantoor en thuis. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt. En jij kan erover meepraten via 0800-1121. Of stuur even een appje via de Radio 1 app. Mark die heeft ook gebeld. Goedemorgen, Mark. Nee, geen Mark. Mark is er niet. Dan gaan we naar Roel. Goedemorgen, Roel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zit er een beetje een dubbel gevoel in over thuiswerken en kantoorwerken. Ja. Aan de ene kant, thuiswerken is inderdaad een goede optie. Daarmee voorkom je files en dat mensen door kunnen werken. En op kantoor word je geïnspireerd door je collega's en kan je ook doorwerken. Mm-hmm. Maar ik denk dat het gevaar van thuis blijven werken is dat je dan 's avonds toch sneller je computer weer aanzet en dat je extra gaat werken, waardoor mensen toch weer sneller mogelijk overbelast gaan raken over werk en overspannen thuis gaan zitten, waardoor er helemaal geen werk meer vrijkomt. Want hoe is dat bij jou? Wat voor werk doe jij? Ik werk op de planning bij een taxicentrale. En doe je dat nu vanuit huis? Nee, wij werken gewoon puur vanop volledig vanuit kantoor. Oké, en heb jij, want ik kan me ook voorstellen dat jij zegt, ja, iedereen mag thuis werken in zijn joggingsbroekje op de bank. Ik wil dat eigenlijk ook. Nee, ik heb zoiets van, als ik thuis ga zitten werken, dan ben ik te snel afgeleid. Dus laat mij maar plek op kantoor zitten. Oké, en jij zegt eigenlijk, ik snap eigenlijk, we moeten niet van het thuiswerken af, hè? Nou, ervan af weet ik niet. Dat is denk ik ook beroepsgebonden, denk ik. Ja. Sommige beroepen kunnen gewoon niet thuiswerken. Nou, sommige beroepen kunnen dat wel. En dan zou ik inderdaad zeggen, joh, doe deels op kantoor en deels thuis. Dat je gewoon wel je contact met je collega's blijft houden. Je input blijft houden. En toch daarmee ook weer je motivatie op peil blijft. Ja. Omdat je toch weer met je collega's in contact bent. En vind je dan dat, stel dat we voor die hybride vorm gaan, dat hybride werken de norm wordt, is de werkgever dan verantwoordelijk voor ook een goede werkplek thuis? Ik zou haast zeggen van wel, maar ik denk niet dat je dat van alle werkgevers kan verwachten. Want ik zou eventjes, ja, vanuit mijn kant, ik woon in een appartementcomplex. Eén appartement, één woonkamer, één slaapkamer. Mm-hmm. Ja, als ik daar ook nog mijn werkplek moet gaan inrichten, dan houd ik mijn huis niks meer over. Nee, maar stel dat je dan thuis zou werken, hoe zou je dat dan doen op een verantwoorde wijze? Dan denk ik, ja, dat het heel lastig zou worden, omdat bij mijn kant gewoon mijn concentratie, dat ik dat moeilijk heb om dat vast te houden, omdat je dan toch in je eigen thuisomgeving zit. Dus dat je, als je inderdaad gewenste 2 uur achter de computer even een kwartiertje pauze, toch sneller Netflix aanzet. En dan in plaats van een kwartiertje toch snel een half uur of 3 kwartier blijft zitten. Wat dat betreft. Dus voor mij zal het absoluut niet werken, denk ik. Dus dan moeten we een beetje gaan kijken naar maatwerk eigenlijk. Ja. En ook beroepsgebonden, denk ik. Bepaalde sectoren, bepaalde vakgebieden. Zal het beter op zijn plaats zijn, zoals inderdaad ICT makkelijker qua thuiswerken dan andere beroepen misschien. Ja, nou, dit wordt vervolgd in ieder geval. Dank dat je wilde bellen. En ik wens je een fijne dag. Hetzelfde en alvast een goed weekend. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Oké. En je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling: we moeten zo snel mogelijk van het thuiswerken af. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Henk die heeft besloten om te bellen. Goedemorgen. En goedemorgen. Ik ben het er niet mee eens. Ik zit in de buitendienst. Uh-huh. Ik ben altijd gewend om in de auto te zitten en maar van adres 1 naar adres 2 te rijden. En sinds corona werd ik verplicht om thuis te zitten. En kon het uiteindelijk ook allemaal via Meet en Zoom. En dat ging eigenlijk wel perfect. Aan de andere kant ben ik ook blij. Ik werk nu gedeeltelijk op kantoor en een gedeeltelijk thuis. En op kantoor doe ik dan eigenlijk hetzelfde. Dus ik blijf daar wel in contact met mijn collega's. Dat vind ik wel heel erg fijn. Om gewoon eventjes persoonlijk gewoon contact te hebben met ze. Maar een soort van kruising, zeg maar, of een wisseling van een gedeelte thuis, een gedeelte werk, is wel heel erg goed. En uiteindelijk, ik vind ook van, ik hoef ook minder in de auto te zitten. Dus ook weer uiteindelijk beter voor het milieu. Ik ben er eigenlijk wel blij mee met de verandering die hierdoor is gekomen. En hoe gaat dat thuiswerken jou af? Kijk, als ik op de weg zit, je moet al je eigen verantwoordelijkheid, tenminste, je moet je eigen planning altijd aan maken. Dus ik ben altijd al gewend om gewoon mijn eigen planning te maken. Mm-hmm. Dus thuis is het eigenlijk, zeg maar, niet anders. Je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen. Het was even wennen. Uiteindelijk was het dan gewend en vond ik het ook wel lekker. Maar ik miste eigenlijk toen wel mijn collega's. Gewoon even het persoonlijke. Je kan het inderdaad wel via Zoom doen om elkaar even te spreken. Dat heb ik mezelf ook wel eens een keer gedaan. Maar zoals zo'n vrijdagmiddagborrel wat we één keer in de 2 of 3 weken deden. Ja, dat mis je vooral. Even de normale contacten, zeg maar. Dus niet zoals we het er net over hadden, alleen maar praten over Ajax. Dus bij zo'n borrel dan praat je toch ook wel weer over andere dingen. En hebben jullie dat met jouw werk geprobeerd op te vangen in die tijd? Want we hebben aan het begin best wel een lange tijd achter elkaar thuis moeten werken. Hebben jullie Zoom-borrels gedaan of zo? Ja, maar het was leuk. We kregen allemaal een heel leuk borrelpakket. En dan jongens, vrijdag dan een Zoom-borrel. Als de ene praat, dan hoor je de andere niet. Het was heel erg rommelig. Het was even leuk, maar het is niet zoals je eigenlijk gewend bent bij een echte borrel. Absoluut niet. Het was, daar was ik op zich wel snel klaar mee. Hey, jij bent ervoor om voor een hybride manier van werken te gaan. Dus en thuis en op kantoor. Vind je dan wel wil je dan met collega's afspreken als je naar kantoor gaat, zodat jullie allemaal er tegelijk zijn? Of zeg je, nou, laat het maar gewoon lekker een inloopuur zijn? Of hoe gaat dat dan? Bij ons wordt nu een planning elke keer gemaakt. Want met ons werk zitten ze heel veel achter de computer. Dus er kunnen ook heel veel mensen nu thuis werken. En door het nu te zorgen dat er niet te veel mensen op kantoor zijn, wordt er elke week gewoon een planning gemaakt. Waardoor je alsnog wel gewoon in contact blijft en je alsnog gewoon ook eventjes gewoon normaal een werkoverleg kan hebben. Daar wordt dan wel heel goed rekening mee gehouden en zo naar gekeken. Dus je ziet niet altijd al je collega's, maar je ziet wel enkele collega's. Je ziet in ieder geval een paar. Ja, nou, dat klinkt in ieder geval heel goed bij jouw werk, Henk. Ja, dat hebben ze goed opgepakt. Ja. Absoluut. Dank dat je dit met ons wilde delen. Ja, helemaal super. Ik wens jou een fijne dag en bedankt voor de show. Weer super, hartstikke leuk. Ja, jij bedankt. Fijne dag nog. Je luistert ernaar gaan en tot 6 uur kan je hier nog meepraten over het nieuws. De stelling is, we moeten zo snel mogelijk van het thuiswerk af. Laat weten wat jij vindt via 0800-1121 of stuur even een appje. Dat heeft onder andere André van Rijsbergen gedaan. Hij zegt, thuiswerken opent mogelijkheden voor mensen die graag alleen werken. Bijvoorbeeld chauffeurs die graag wat anders willen doen. Of Cor die zegt, goedemorgen Raunak. De hele hype rond thuiswerken vervlakt waarschijnlijk zodra de coronacrisis achter de rug is. Je zou toch ook deze uitzending kunnen doen vanuit huis? Genoeg digitale mogelijkheden, denk ik. Maar ik denk dat veel werknemers het Toren-C-gevoel gaan missen als ze verplicht thuis moeten werken. Prettige weekend, Cor. Ja, het Toren-C-gevoel. Nou, daar kan ik me wel wat voorstellen. Dirk Apelo zegt, hoi Raunak, ja en nee, laat het 50-50 zijn. We zien dat het een stuk rustiger en relaxter is op de weg en minder files. En Benny zegt, hoi, ik ga liever naar het werk. Lekker vroeg beginnen, koffie, geen afwas, stofzuigen en aan het eind van de dag voldaan thuiskomen. Groetjes Ben. Neeltje zegt, goedemorgen Raunak, ik ben het niet eens met de stelling en ben voor het hybride model. Zelf werk ik vanaf het begin van de pandemie fulltime thuis en ik heb mijn collega's alleen nog maar digitaal gezien. En juist dat mis ik, het persoonlijke contact met je collega's. Anderzijds geeft het thuiswerken ook veel flexibiliteit. Ik kan de kinderen naar school brengen, sporten tussen de middag en in de avond zorgen voor het diner. Dat wil ik graag deels zo houden. Mooi weekend, en jij ook een goed weekend. En dank voor het appen en voor het meepraten met deze discussie. De stelling is, we moeten zo snel mogelijk van het thuiswerken af. Je kan erover meepraten dus via 0800-1121. Of bel, zoals Peter heeft gedaan. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Ik hou het kort, want ik moet in de auto stappen, lekker 100 kilometer naar mijn werk rijden. Heerlijk, eindelijk weer. Ik ben een docent op het mbo. Ja. En dan de wat lagere niveaus. Ja. Ik heb hun afgelopen jaar gezien hoe onze overheid het heeft toegestaan om de jeugd gewoon een enorme slag toe te brengen. Dus ik schaam me eigenlijk er gewoon voor. Ik ben heel erg blij dat de leerlingen eindelijk weer naar school mogen. Ja. Leerlingen leren van elkaar veel meer dan van de docent. Ook al denken sommige docenten dat het anders is. En het zal heel lang duren voordat die schade hersteld wordt. En ja, een van uw vorige sprekers zei, het is per beroep verschillend. En daar ben ik het helemaal mee eens. School, dat kan niet op afstand. Ja, misschien voor een universiteit. Maar voor de lagere niveaus is daar gewoon helemaal niks. En dan even op wat doet het met de mens? Nou, ik voel me eigenlijk gewoon tijdens zo'n lockdown en tijdens het Teams lesgeven gereduceerd. Ja, tot een, laat ik maar zeggen, een varken, hè? Ze komen het eten aan je deur brengen, ze komen de boodschap aan je deur brengen, bij wijze van spreken. Je gaat 's morgens achter zo'n kastje zitten, je doet je werk. En als je productief bent geweest, dan eet je wat. Je gaat op de wc zitten, die afval gaat ook automatisch je huis uit. En je hoeft niet meer de deur uit. Je bent gewoon gereduceerd tot vee. Nou, als dat een toekomst is waar we met z'n allen naartoe moeten. Ja, sorry, maar dan koop ik een vliegticket, als dat nog kan, naar een plek waar je nog gewoon moet werken met je handen. En wat ik bijzonder vond is dat u aan het begin zei, u bent een docent op het mbo. En we hebben het over thuiswerken. En dat heeft u de afgelopen tijd noodgedwongen ook gedaan. Heel veel, ja. En waar veel mensen die een gewone kantoorbaan tussen aanhalingstekens straks teruggaan en weer gaan socializen met collega's, kan ik me voorstellen dat u nu naar uw werk gaat en vooral aan het nadenken bent over hoe moet ik die achterstanden bij die kids gaan wegwerken of bij die studenten gaan wegwerken. Nou, dat kan maar op één manier, denk ik. Heel veel tijd in investeren. En hebben jullie daar al een plan voor? Gaan jullie bijvoorbeeld ook in weekenden open, in vakanties of in de zomervakantie wellicht? Mevrouw, als u een docent bent, dan ben je daar gewoon 24 uur per dag. Want hoe gaat dat? Dat is al zo geweest, ook zonder corona. Ja, want hoe gaat het? Bent u ook op de app bereikbaar voor uw leerlingen? Leerlingen weten je altijd te bereiken. Maar u gaat straks naar uw werk. Is dit de eerste dag? Nee. Oh, want u zei ik mag eindelijk weer naar mijn werk. Nou, je mag als docent wel naar die school toe, maar die school is leeg hè, tijdens zo'n lockdown. Ja, nee, dat snap ik. Maar komen er vandaag wel leerlingen? Ja. En wat gaan jullie doen vandaag? Nou, ik ga proberen les te geven. Mm-hmm. En ik hoop dat de leerlingen ook de best doen. Hè. Maar dat is altijd een verrassing natuurlijk. Nee, de meeste die komen er best goed doorheen. Ik heb allemaal leerlingen die werken en leren. Dus die kwamen toch maar één dag in de week naar school. Mm-hmm. Er zijn praktisch ingestelde leerlingen. Ja, en als je die achter zo'n scherm in gaat zetten, ja, dan heb je het volgens mij gewoon helemaal niet begrepen. En merkt u ook nu de leerlingen dus minder op school zijn geweest, dat er meer tijd nodig is om tot de inhoud te komen? Dat er meer wordt gesocialized eigenlijk en ook echt noodzakelijk gesocialized? Nou, dat doen ze eigenlijk altijd wel als ze bij elkaar zijn. Oh, oké. Okay. Dus als er geen corona is, dan moet de docent op een gegeven moment ook ingrijpen om ervoor te zorgen dat er wat minder gesocialized wordt. Hè? Dus door, ik weet niet dat je vroeger op school heeft gezeten, maar je ging toch ook zitten kletsen totdat de docent zei dat je iets moest gaan doen. Zeker, dat ken ik nog wel uit mijn tijd. Ja, nou, en is dus er iets wat u nu... Dat is toch helemaal niet anders dan? Nou, dat vraag ik me dus af inderdaad. Is er iets anders nu als die leerlingen weer op school zijn dan voorheen? Ja, je merkt wel, zeker in het begin, dan moeten ze wat langer weer even met elkaar kletsen om even te ontladen en eventjes... Dus wat ik net zei eigenlijk. Ja, maar dat moet ook, hè, want zeker, tenminste op het mbo vind ik wel, die leerlingen leren veel meer van elkaar dan van mij. Duidelijk, dank dat u belde en een fijne reis naar school. Ja, oké. Okay, yes, een fijne dag. Hoi. Nog. Ja, je luisterde de afgelopen 2 uur naar Gaan. We hebben het gehad over het boycotten van artiesten met een strafblad. We hebben het over thuiswerken gehad. En we hebben de onderwerp estafette weer gedaan. Die is er voortaan niet op vrijdag, niet op elke vrijdag, maar slechts de laatste vrijdag van de maand. Dus einde laatste vrijdag van juni mag je weer meedoen met de onderwerp estafette. Voor nu wens ik je een heel fijn weekend. En maandag zit Stefan Konduur hier weer 4 uur voor je klaar, zodat je kan meepraten. Geniet van je weekend. En hier komt Jurgen van den Berg met het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 6 uur.